تاکہ نئے معلومات تو باخبر ہو کے نئے فتنیاں تو باخبر ہو کے اور جناب اپنے ضمیر نو جگاون دی اور بیدار کرن دی کوشش کرو اس وقت دا میرا موضوع ہے انگریزی تہذیب کیا ہے کیونکہ اس وقت مذہباں دا مذہباں نال تصادم نہیں تہذیباں دا تصادم ہے جس محاذ دے اوتے جنگ ہو رہی ہوئے دشمن ولوں حملہ ہو رہا ہوئے دفاع اس محاذ کے قریب ہے اگر حملہ مشرق والے پاسے ہوئے تو مغرب والے پاسے فوج نہیں بھیجی جی اس وقت یہودی مذہب دا اسلام دے اوتے حملہ نہیں عیسائی مذہب دا اسلام تے حملہ نہیں ہندو مذہب دا حملہ نہیں سکھ مذہب دا حملہ نہیں اس واسطے کفار اس چیز نو سمجھ لیں کہ مسلمان ساڈے مذہب نو قبول کرنا سے کدی تیار نہیں ہوں گیا گزریا مسلمان بھی یہودی عیسائی ہندو یا سکھ مجوسی بننا واسطے تیار نہیں ہوئے گا کیوں اس واسطے کہ یہ عام بندہ بھی جاندا ہے اسلام تو علاوہ کسے مذہب دے اندر کشش نہیں اگر متنا تیسری صفت آیا تو ساڈے اسلام دے اندر کیوں ادھر یظہرہ علی الدین کلہ دی شان کہ دلائل حق اور صداقت حقانیت اور سچائی دا زور ان ہے کہ کافر جڑے نے اس مذہب نو قبول کرن تے مجبور ہوندے نے اگر مسلمان کسے مذہب نو مجبور قبول کرن تے مجبور نہیں ہوندا کیونکہ انہاں مذاہب دے کول نہ حقانیت نہ صداقت نہ دلیل نہ گل نہ کوئی بات ہوئے تے لچر دے مذہب نو کسے کی قبول کرنا ہے اس مذہب دے اندر دلیلا کبھی نے ہر شے دے وچوں اسلام دی صداقت ہے سورج انگ چمک دی پئی اس واسطے مسلمان دوسرے مذاہب نو قبول کرنا واسطے تیار نہیں ہوندا چھتی بہت ہی ملعون ہو جاوے اور گل ہے تے بہرحال کسے مذہب نو قبول نہیں کرے گا تا کر کے کافر مذہبی حملہ نہیں کرنے پائے میری گل تے توجہ ہوے ذرا میں جڑی گل کر رہا بڑی انوکھی گل جی تے بڑی گہری گل ہے ایسی گہری گل ہے کہ تواڈے جڑے نام نہاد دینی راہبر شمار ہوندے پئے مفتی تے جناب بڑے بڑے عالم تواڈے نزدیک شیخ الحدیث شیخ القران وہ بیچارے جاہل کٹے انہاں گلاں تو باخبر نہیں تساں کہ باخبر ہونا ہے وہ انہاں تو بالکل اس طرح بے خبر نے جویں کوئی بال ابجد تو بے خبر ہوندا ہے اسی طرح وہ بیچارے بے خبر نے لکل فنن رجال ساڈے عربی دا مقولہ ہے کہ ہر فن کے لیے مرد ہوتے ہیں ہر فن کے مرد ہوتے ہیں لوہارا کام کرنے والے اپنے تخانا کام کرنے والے اپنے زمیندارا جٹکا کام کرنے والے اپنے اسی طرح نماز روزے حج زکات نکاح طلاق میراث دے مسائل وراثت دے جانا لالے میرے تو ود تو ود ہیں، لیکن جڑے قومی مسائل ہیں، امت مسلمہ دے مشکلات ہیں، اور یہودی فتنے نا، اور کامل دین دی جڑی سمجھ، انہاں گلاں دے اندر ساڈے نال بہن والا کوئی نہیں. درسیات دے پڑھاون دے اندر، نکاح طلاق دے مسئلے جانن دے اندر، صرفی نحوی بحثاں کرن دے اندر میرے تو ود پے ہو سکتے اور پین یقیناً. لیکن جیڑے مسائل اس وقت امت مسلمانوں درپیش ہیں، انہ مسائل دے اندر ساڈے نال بہن والا کوئی نہیں، ساڈے تو ود کتھوں لبنا. میں وراثت دے مسائل اور نکاح طلاق دے مسئلے سیکھن واسطے تیار ہاں، اگر کوئی سکھاون والا ہو. لیکن جڑے مسائل، جڑے مشکلات اس وقت امت پوری عرب عجم، امت مسلمہ جنہ مسائل مبتلا ہو کے پھسی پئی، اور جیویں کوئی شکنجے دے اندر جکڑے ہوندا ہے، جکڑے پئے ہیں، انہاں مسائل نو سمجھنا، دین نو جاننا، دین دے حقائق اور معرف نو جاننا، انہاں گلاں دے اندر بھاویں جنہ مرضی وڈا مفتی تے پیر ہووے، وہ ساڈے کول سکھن آوے، کیونکہ اللہ تعالی نے دولت سانو عطا فرمائی ہوئی. میں قسمیہ پیان دا جی، اور اس چیز دا اعتراف اپنے تے اپنے مخالف بھی کرن گے، جس موضوع تے جنہ مسائل تے اسا کلام کرنے آ، ان مسائل دوتے کوئی کلام نہیں کرتا ہوئے گا. اور یہ وہی کشش ہے جیڑی تانوں پورے ضلع دہاڑی تے شہراں قصبیاں تو دیہاتاں تو کھچ کے کالیا شاہ وچ اتنا عظیم اجتماع بنایا ہے. سمجھ آ رہی نے کوئی نہ عزیزم؟ موضوع دے بیان تو پہلو میں عرض کراں کہ مسلمانوں کا جسمانی اور سیاسی قتل، یہ تے تاریخ عالم دے اندر زمانے دے کروٹ بدلن دے نال نال ہوندا رہا ہے، لیکن تھوڑے ہی عرصے دے اندر مسلمان پھر اپنی سیاسی اور حکومت والی ساکھ قائم کر لیندے سن. لیکن جڑا مسلماناں دا روحانی تے علمی قتل ہے نا، یہ قتل عام انگریزاں دے تسلط تو بعد ہویا ہے. ہلاکو تے چنگیز خان ورگے مسلماناں نو روحانی اور علمی سطح تے قتل نہیں کر سکے. یہ ہوئی وجہ سی کہ انہاں دے شدید ترین حملے چنگیز خان دے، جس نے ملکاں دے ملک اور شہراں دے شہر انساناں تو خالی کر چکے تھا، وہ حملے اسلام نو ہمیشہ یا مدت دراز دی واسطے ختم نہ کر سکے، نہ دبا سکے. اللہ تعالی ایسی شان وخائی کہ انہاں دے گھر وچوں پاسباں مل گئے کعبے کو سنم خانے سے، بت خانے انہاں دے بت خانیاں دے وچوں پھر اللہ تعالی مغل حکمران پیدا فرما دے. اور وہی چنگیز اور ہلاکو، تاتاری، منگول جڑے اسلام دے قاتل دشمن سن، وہ اسلام دے اپنے دور دے بہت بڑے وفادار اور محافظ بن گئے، جنہاں دے وچوں زندہ مثال حضور اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ دی جنہاں نو علامہ اقبال نے ہندوستان دا ابراہیم فرمایا. حضور شیخ نور الحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی دے بیٹے تحصیل القاری شرح بخاری دے خطبے دے اندر اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ نو مجدد حکمران لکھا ہے. غرلے کوئی طویل عرصہ نہیں گزرن لگا اللہ تعالی نے پھر مختصر وقت دے اندر مسلمانوں نو پھر دوبارہ وہ سیاسی صاف حکومت اسلامی عطا فرما دیتی. کفر نو پھر شکست ہو گئی پر مسلمانوں نو پھر عروج حاصل ہو گیا. لیکن یارو اتنا طویل رات مسلمانوں کی تاریخ کبھی نہیں آئی جڑی ہوں آئی. قسمیت یہ 250 سالہ تاریخ مسلمانوں کی ظلمت بھری یہ وجہ کی محل اس واسطے مسلمانوں نو جسمانی قتل کی بجائے روحانی علمی طور سے ماریا گیا. جدو یہ روحانی فکری اور علمی لحاظ نال قتل ہو گئے تو انہاں وچ وہ اٹھن وہ دشمن دے مقابلے جاگن والا جذبہ وہ ہمیشہ اس تک سو گیا. کجا دشمنوں دے وچوں اسلام دے وفادار نکلے ہن اپنے وچوں نہیں نکلے. میری گل سمجھ آ رہی ہے کوئی نہ با شعور بندہ میری گل سمجھے گا بے شعور نہیں. جڑا شعور رکھتا ہے اس بندے نے میری گل پہ توجہ کرنی ہے کہ یہ کیا پیار ہے. یہ ہوئی وجہ جناب دے نام نہاد رابر وہ خود روحانی تے فکری علمی طور تے مقتول ہیں بدترین قتل ہو چکے ہو. اس واسطے تو سوائے ختم درود گیارہویں میلاد قبرستان جانا قبرستان واپس آنا ان مسائل کے اندر الجھا کے مصروف رکھا ہوا ہے. کیوں وہ خنزیر جان دین جی اساں مرے پئے ہاں قوم بھی مری پئی ہوں نہ اساں نہ لئیے زندہ ہون دا نہ انہاں نو زندہ کرن دا. وہ چاہتے ہیں کہ اسی طرح یہ قوم ہمیشہ مست رہے ہمیشہ یہ قوم مردہ رہے زندگی دی لہر کدی نہ دوڑے. قسمیہ پیانا جڑیاں اساں گلاں کرنے ہاں پورے ملک چو ود کے کرنے آتا ہے. ہاں پورے ملک چو ود کے پہ کرنے آ محرم کے دن آ رہے ہیں تساں ورڑے تے رون تے پٹن تے ڈرامے سارے سنو گے لانتاں پین گیاں بوتھیاں دے اتنے پتہ نہیں کنہ کنہ تے. لیکن سب منافقت ہوئے گی امام حسین نالی منافقت ہوئے گی اور اسلام نالی دجل و فریب ہوئے گا. قسم خدا بھی کر کے آنا پیا میں اسے واسطے تنگ آ کے میں نہ مقررین نال خطاب کرنا ہی گوارا نہیں کرتا. یعنی ایک ممبر دے اتنے ایک جلسے دے اندر میں انہاں نال شرکت کرنا بھی گوارا نہیں کرتا کہ اتنے خنزیر اور پلیت لوگ نے کہ میں چاہتا ہی نہیں کہ جس محفل میں آواں اٹھے یہ ہوں. میں قسمیہ پیان لگا لاہور 19 محرم نو جلسہ ہوتا ہے بیگم کوٹ شبیر شاہ کے سارے اتنے کٹھے ہوتے ہیں تقریباً 20-25 ملا اتنے ہوتے ہیں. میں نے ایت کی جدو بلاون آئے نے میں صاف انہوں نے جواب دیتا ہے میں کہ میں انہوں نے خطاب نہیں کرتا میں کٹھے آونا بھی گوارا نہیں کرتا میں کلیا بلاؤ میں حاضر ہوں اور اگر انہوں نے آواں گا میں پھر انہوں دیا بکواسات میں تبصرہ کروں گا میں علیحدہ تقریر نہیں کروں یہ جڑی بکواسا کر جان گے میں سارا تبصرہ کر کے میں انہوں نے ہر شا کھا کے ملا دوں. یہ جڑے تہاڈے مقرر ہیں انہوں کو تقریر سننا تو دور کی گل ہے انہوں کی امامت جائز نہیں. میں قسمیہ پیانا انہوں کی امامت ہی جائز نہیں. ایڈے پلیت لوگ بن چکے نے اعتقادی اور نظریاتی طور اگر خالی عمل دی گل ہوندی تے میں وی جگ دا پلیت لگا پھرنا عمل دے اندر, میں انہاں دی وی برداشت کردا اور آکھدا تانوں, لیکن کی طرح انہاں ظالماں دے اندر عملی پلیتی تو علاوہ جڑی سب تو وڈی مصیبت ہے وہ انہاں دے اندر اعتقادی پلیتی, نظریاتی پلیتی. عملی پلیتی دی معافی تے مل سکدی, اعتقادی دی کیویں ملے, نظریاتی دی کیویں ملے؟ میں اس قوم دے شیخ الحدیثاں نال مناظرے کر کے بحث کر کے میں گفتگو کر کے اس نتیجے تک پہنچیا کہ شیخ الحدیث جاہل ہیں باقی نہ گرو. ہوں مزید میں چند حوالہ جات تہانوں اپنے اس کتاب دے وچ سناواں گا, تہاڈی حیرت گم ہو جاوے گی, یار اے اساں کتھے رہے ہیں, کی سمجھ رہا ہے, کی گل ہو رہی ہے. ہوں قبلہ میں تمہیں اج کے موضوع یہ دسنا چاہنا بیبیاں اور بندیاں سارے مسلمان جڑے بیٹھے کہ تھوڑے تے حملہ انگریزوں کی طرفوں انگریزی تہذیب کا ہوا ہے, مذہب کا نہیں. انہیں تھانوں یہ نہیں آخیا کہ تصا عیسائی بن گیا, اگر یہ دعوت دیں تو کدی قبول نہیں, ہو سکتا ہے کہ جنگا سے نوبت آؤں. لیکن انہاں حملہ کیتا ہے انگریزی تہذیب دے نال, اور اس وقت روزانہ تو ساتھ بارہ ٹی ویاں دے اندر سنتے پڑھتے ہو سو تہذیبوں کا تصادم, تہذیبوں کا تصادم, یہ زیادہ لفظ بولیا جاتا ہے. تھوڑا صدر مشرق بھی یہ بہت بڑا بھائی تہذیبوں کے تصادم سے بچائیے, ایک دعوال پسند مسلمانوں کی ضرورت ہے, یہ الفاظ سن دو نا, بہت عدل مسلمانوں کی ضرورت ہے, انتہا پسند جو ہے وہ ختم کر دو, انتہا پسندی ختم کر دو, ورنہ تہذیبوں کا تصادم ہو جائے گا. ہر تصا بچارے کیونکہ الفاظ ہیر پھیر جاننے کوئی نہیں, سیاست کی زبان جیڑی ہے بڑی منافقت والی, یعنی آج بھی جی جنہوں سیاست نہیں آخنا چاہیے. انگریز جی سیاست بنائی اس بنائی منافقت تے جھوٹ تے, الفاظ کچھ ہوتے مطلب کچھ. ہوں میں جناب نو یہ سمجھاونا ہے بھی انگریز کی تہذیب کی ہے اور اسلام کی تہذیب نال اس کا تصادم کیویں, انہوں نے کیوں ٹکر ہے آپس میں. انگریزی تہذیب, تہذیب کا پہلو معنی سمجھو تہذیب کے نواد کر, انگریزی کا بعد کر سکتا پہلے لفظ تہذیب, تہذیب کا لوگ معنی تو ہوتا ہے اصلاح کرنا, کانٹ چھان کرنا, درخت دے ادھر ادھر لڑیاں بڑھ جاتی ہیں, شاخاں کو لمبی کو چھوٹی کو کیویں ہو جاتی ہیں, انہوں کٹ کے برابر کر دیں, انہوں اس عربی کے اندر تہذیب آ گیا. کانٹ چھان کرنا, اصلاح کرنا, یہ معنی اس معنی کے لحاظ نال تہذیب کو بری شاید نہیں ہو سکتی. اصلاح جو ہے لیکن جیڑا معنی سیاسی ووٹ لفظ لیا جاتا ہے نا, عرفی معنی لیا جاتا ہے تہذیب کا, اصطلاحی معنی لیا جاتا ہے تہذیب کا معنی ہوتا ہے وہ لیندے نے کسی قوم دا فکر اور عمل, کسی قوم دے فکر و عمل دے مجموعے نو تہذیب آخدے. ہر قوم دی اپنی تہذیب ہوتی ہے, ہندوؤں دی اپنی تہذیب ہے کیوں, انہاں دی سوچ ہی اپنی, انہاں دا عمل بھی اپنا, سکھاں دی اپنی تہذیب ہے, خاص انہاں دے سوچ, خاص عقیدے نظریے, خاص انہاں دے کرتوت عمل. ساڈا گرو کہڑا ہے, گرو سانو کی آخیا ہے, اصل کیویں وال نہیں کٹانے, کیویں کرپان ٹکنا کھڑنا وغیرہ, سکھان کی ایک تہذیب ہے. انہوں کا اپنا فکر عمل ہے. اسی طرح عیسائیوں کی اپنی کالی, یہودیاں بھی اپنی, مسلمانوں بھی اپنی. کہ بے تہذیب بیٹھے ہو کسی کہ تھوڑی تہذیب ہے کہ نہیں ہے. تھوڑا رسول ساری تعینات کا وا رہبر ہوگا تو چھڈ تمہیں تہذیب کو بغیر گیا. کتنا ظلم عظیم ہے اس امت نال کہ خنزیر طبقہ آکھے اسلام کی کوئی تحریف نہیں. میں ان خنزیروں سے پوچھتا ہوں کیا خنزیروں اسلام خود تحریف نہیں, تحریف نہیں؟ علامہ اقبال قلندر لاہوری فرماندے نو اصل تہذیب دین, دین است عشق. فرمایا تہذیب دا اصل مڈ دین ہوندا ہے, کیونکہ تہذیب جدو فکر و عمل دا نام ہے تے اسلام کیسے دا نام ہے. ایو عقیدے تے اعمال کٹھے کرو تے اسلام بندا ہے. معلوم ہویا نبی پاک سرکار تے صحابہ والے عقیدے تے عمل نو جدو کٹھا کرو گے اسلام دی تہذیب بن جائے. سمجھ آ گئی کوئی نہ؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا عمل, آپ دی سیرت طیبہ, صحابہ کرام دا فکر و عمل, یہ اسلامی تہذیب دا عروج سی. صحابہ کرام دے زمانہ اقدس دے گزرنے تو بعد جب تابعین دا دور آیا اسلامی تہذیب پھر دوال دوال عروج وہی سی جو مصطفیٰ دے صحابہ دا دور سی. میں اس استنباط کردیا استدلال کردیا بخاری شریف دی حدیث جناب اگے رکھنا, مسلم شریف دی حدیث رکھنا, صحاح ستہ دی حدیث مبارکہ نے مسند امام احمد بن حنبل دے اندر حدیث موجود ہے, مسند دے الفاظ پیش کر رہے ہیں. خیر القرون قرنی ثم الذین یلون ثم الذین یلون ثم الذین یلون. سرکار نے چار طبقے بہترین شمار فرمائے, صحابہ دا دور, تابعین دا دور, تبا تابعین دا دور, اتباع تبا تابعین دا دور. لیکن اتھے جی میں گل کیتی ہے بھی عروج دا دور نبی پاک دے صحابہ والا تھی, تہذیب اسلامی دا عروج سی اس وقت. پھر کمی در کمی واقع ہوتی آئی زمانے دے گزرن دے نال نال. اس کا استعمال میں کتوں کیتا ہے سما دے لفظ سما سما پھر پھر اے درجے دی کمی دستا ہے پیا لغت دے لحاظ نال, جس کا مطلب ہے اعلیٰ دور سب تو صحابہ دا ہے, پھر ہے تابعین دا دور لیکن پہلے دی نسبت کمی ہے درجے دی گھٹ ہے, پھر تبا تابعین دا پھر وہ پہلے نالوں گھٹ ہے, پھر اتبا تبا تابعین دا پھر اے انہاں نالوں گھٹ ہے. تا کر کے نبی پاک نے پھر پھر دا لفظ فرمایا ہے سما دا لفظ فرمایا ہے. یہ دا مطلب یہ نکلیا کہ تساں حضرات نے جدو اپنی اسلامی تہذیب دا عروج ویکھنا ہو صحابہ دا مطالعہ بس. سمجھ آ رہی نہیں کوئی نہ آ رہی. ہوں اس دور دے اندر اس مبارک زمانے دے اندر کس شے نو برتری حاصل سی اور کیا شے لوگوں کا مقصود سی؟ صرف اور صرف دین, آخرت, اللہ کی بات. نہ کوئی وہ گلی بازار بنا دے سن, نہ کوئی عمارت آن سن, نہ کوئی انہیں گٹر بنایا, نہ کوئی پانی تے غلاظت تے نکاس کا انہیں بندوبست کیا. موجو داڑو دی تاریخ دستی پی آثار قدیمہ کڈن والے وہ جا کے انہیں تحقیق کیتی ہے. اج تو 4000 سال پرانی تاریخ موجو داڑو دی وہ بھی دستی ہے کہ اتنے بڑا بہترین بندوبست سی گٹرا دا پانی دی غلاظت تے نکاس دا, جس کی نقل مار کے اج انگریز نے کام کیتی کھڑے تے اج گلیاں پہ بندیاں نے. 4000 سال پرانی کافراں دی تاریخ ہے موجو داڑو دی, لیکن کوئی مائی دلال نہیں ثابت کر کے دے سکتا. محبوب خدا اور آپ کے 4 خلفاء, خلفاء راشدین مہدی جین سیدنا امام حسن انہ حضرات نے اور امام حضرت سیدنا امیر معاویہ نے اپنے دور خلافت دے اندر گلیاں دی تعمیر کیتی ہوئے, اٹاں لوائیاں ہون, کوئی جناب جی گٹر پوائے ہون, کوئی نکاس غلاظت دا نکاس دا بندوبست کیتا ہوئے, کوئی لوکاں نوں عمارت سازی دا سبق دتا ہوئے اور لوکاں نوں آکھیا ہوئے کہ میاں اپنے آپ نوں سنوارو دنیاوی لحاظ نال, نا قسم خدا دی کر کے آنا انہاں صرف اور صرف اسلامی تہذیب جو کچھ ہے سی, کیا مطلب انہاں نبی پاک دا دین دتا ہے, آخرت دی فکر دتی ہے, معرفت خدا دتی ہے, اور لوکاں نوں بجائے دنیا چ مصروف کرن دے ہمیشہ آخرت دی فکر چ مصروف رکھیا ہے. گلیاں گلیاں تے بازاراں دے کوڑے کرکٹ دی صفائی دی بجائے مدینے دے تاجدار نے قوم نوں عدل و انصاف دتا ہے. گلی صاف بنی ہووے لیکن گلیے چنن والے بیچارے او پریشان ہون, کسے دے حقوق اور فرائض پورے نہ ہون تے گلی پھر پاواں دے. گلی بھاویں ٹوٹی پیاری ہووے پر کسے دا حق نہ ماریا جاوے, نہ کھادا جاوے. حکومت اپنے فرد پچھانے, قوم دے حقوق پورے کرے. قسم خدا دی کر کے آنا ہر بندہ بغیر گلی کوچے پلن تو, بغیر غلاظت دے نکاس تو, بغیر کچرے دی تعمیر تو, ہر بندہ سولہ نے مطمئن ہونا ہے اور ان سمجھنا ہے میں جویں جنت پہ جینا وا. سنا بیچاری بیچاری قوم بیچاری اکلوں یتیم ہو گئی, سمجھو یتیم ہو گئی. آج تک انگریز دا اے ڈرامہ میں نہیں سمجھ سکے کہ جنوں حکومت دیندے نے حکومت ڈرامہ سڑکاں تے بازار تے گلیاں دے اندر گٹر بچھاون تے بجری پا کے یا جناب جی سولے دلا کے ڈرامے کیوں رچا دیے سمجھنا ہے. انہاں نوں تھاڈی دوستی ہونی اس واسطے رچا دے نے کہ اسا جدوں حقوق اس قوم دے مار دے پئے ہاں, اساں انہاں دی عزت ایمان دین سارا کچھ لٹ دے پیا کہ پریشان ہون گے برباد ہون گے. انہاں دی ہن ان کرو انہاں نو بیچاریاں نو صرف گلی گٹر انہاں خیالات پا جو کہ آکھو بابا تہاڈا حق پورا کیا ہوتا ہے. ہن جس دی دھی محفوظ نہ ہوئے گٹر نو صرف پاوے گا. حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی سیرت طیبہ دی کتاب محدث ابن جوزی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لکھی میرے کول پئی ہے, اسے جو آپ دے عملے نے آپ وال خط گھلیا حضور گلی بنواؤ گلیاں بنوائیے لوکاں دیاں. آپ نے فرمایا گلی بنانے کی ضرورت نہیں, عدل پیش کر کچہری تھانہ خنزیر بن کے جدو لٹتے جدو بگیار بیٹھتے ہوں ساڈا واہ گلی بازار نال نہیں, گلی بازار نال واہ گڈی دا موٹر سائیکل دا, ساڈا واہ نہیں. ساڈا واہ ہونا ہے حکومت, ساڈا واہ ہونا ہے آپس وچ بندیاں نال. او بندے جے تے بندے دے پتر نہ ہون گلی نو کی کرن گے, سانو بندے بندے دے پتر چاہیے نے. او سمجھ آئی بولے تیرے آس پاس روزانہ شکنجا کسیندہ ہے پیا, تیرے راہ سوڑے پہ ہوں پہ گڑیاں دے راہ کھلے پہ. اہدن سراط المستقیم, اے اللہ ہمیں سراط المستقیم سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما. منگنا کیا سیدھے راستے کا یہ مطلب ہے کہ سڑک کھلی ہو جائے. جڑا آخیا گیا کہ یا اللہ سیدھے راستے کی ہدایت ہے، آگے نہ بیٹھے جی، آگے نہ بیٹھے جی، لوگوں ہر آگا ہو جائے گھر دے سجڑوں، اسلامی تعلیم نہ باغاں دا نام، نہ گلی بازاراں دی تعمیر دا نام ہے، نہ عمارتاں دی تعمیر دا نام ہے، اسلامی تہذیب محمد عربی دی شریعت دے مطہرہ دے مطابق انسانی زندگی دا نام ہے۔ سمجھ آ رہی نے کوئی نہ آئی؟ یہ تے تہذیب تے اسلامی تہذیب دا تعارف تواڈے سامنے رکھیا مختصر، میں بیٹھا رہا میں اس دی وضاحت کراں تو ایتھے ہی وقت گزر گیا۔ ہن انگریزی تہذیب کی یہ سمجھانا رہا، یہ بڑا گہرا زیادہ وقت اس سے لگا، دور کل اشیا بے دادیا چیزاں ریتا نال بچی جانن ہمیشہ ہنیرے نال، دکھ سکھ نال بچنی، سکھ دکھ نال بچنی، دھپ چھان نال چھان دھپ نال بچنی۔ جس بندے کدی دھپ نہیں ویکھی انہوں چھان نہیں کیتا، جن کدی دکھ نہیں ویکھیا انہوں سکھ دا کی پتا، جنہیں کدی بھوک نہیں ویکھی انہوں رج کھان کی قدر کی، چار دن روٹی کھول ہے پھر انہوں اگے رکھ انہوں پتا لگے گا بھوک کی، پتا لگے گا انہوں کہ رج کی کیویں کھاندا رہا۔ اللہ تعالیٰ جدو جنت دینی ہے نا، سارے پہلو جنت جنہوں نے جنہوں نے دینی، انہوں نے دوزخیاں نے، دوزخیاں نے تو دوزہ چھڈ دینا ہے، لیکن جنتیاں نے جدو جنت دینی ہے پہلو دوزہ کبھی تو گزار، اٹل فیصلہ قرآن، سب نیک بعد ہر کسی نے اس جنہوں جنت دینی انہوں دوزہ کبھی تو گزارنا ضروری، کیوں؟ سختی جو ویکھی جان گے تے اگاں جنت رہ کے ہمیشہ اپنے رب دا شکر کرتے رہن گے کہ ایڈی بلا تو بچایا، ایڈی بلا تو سانو بچایا رب، جی مولا وکھان دے نہ جنت وچ بہ کے کتے رب روز آخر ٹھیک ہے بس میں آ گیا، میں آ گیا۔ تاں تے میں آنا جڑا ادھر سکول پڑھے، توجہ، ادھر سکول پڑھے تو چوتھے ڈنگ جا کے حاکم بن جاوے، کوئی افسر بن جاوے، کسی جگہ ملاز، اس نام مراد نو کی پتہ، قوم نال کی ہوندا، دین نال کی ہوندا، انسانیت نال کی ہوندا، جنہیں مار کھا کھا کھا رگڑے پی پی پی کے قوم دے وچ دکھ سکھ دھپ چھاں ہر شے ویکھ کے حضرت عمر بن خطاب آنگو پھر حاکم بننا ہے، انہوں پتا ہونا ہے قوم نال کی ہوندا ہے تے کی کریدا ہے، کی کرنا ہے۔ تاں کر کے اسلام نو عمر لوکاں نوں حکومت دین دے حق تے نہیں، حضور نے فرمایا چھوٹی عمراں والے بادشاہ ہون گے بے وقوف، اسلام چھوٹی عمراں والے بادشاہ نہیں بناؤدا، چوکی عمراں والے بناؤدا ہے جنہاں تتی ٹھنڈی ویکھی ہو، توجہ نہیں فرمائی جی، گھر دیکھ کے سجڑوں۔ ہوں انگریزی تہذیب جنوب آخر جی وہ سوکھے لفظ سمجھائیے نا، تہذیب اسلامی تہذیب، ہوں تو انگریزی تہذیب بھی سوکھے لفظ سمجھانا، اتنے ہوں مینو حوالے بھی دینے پہن گے ہر کچھ۔ انگریزی تہذیب کا خلاصہ انگلش کا ایک لفظ ہے سیکولر ازم، سیکولر ازم، یہ انگریزی تہذیب کا خلاصہ۔ سیکولر ازم ہوں سمجھانا بھی یہ کی بلا ہے، سیکولر ازم کا مانا ہوتا ہے لا دینیت، الہاد، کادے چ لا دینیت الہاد، صرف اور صرف دنیاوی معاملات کے اندر دین کا دخل نہ ہو، سیکولر دنیاوی معاملات وچ دین دی نفی کرو بلکہ مخالفت کرو، اس نو آکھدے نے سیکولر۔ ہن دنیاوی معاملات کیڑے کیڑے؟ حکومت پہلے نمبر تے، حکومت سیاست جس کو کہتے ہیں اس کے اندر دین کی کوئی گنجائش نہ ہو رہی, دین کی دخل بالکل اجازت نہیں ہو رہی, نفی کرو. دوسرے نمبر پہ معیشت, روزی کمانا, یہ سے حلال حرام جائز نجائز کیویں کمانی ہے کیویں نہیں, اتنے بھی دین کا کوئی دخل نہ ہو, یہ بھی دنیاوی معاملہ. تیسرے نمبر پہ معاشرت, رہنا سہنا آپ کا سچ کیویں, معاشرت کیویں ہوئے, ماحول دے اندر دین کی کوئی گنجائش نہ ہو رہی, نہ خدا اسے دخل دے, نہ رسول دخل دے سکتا ہے, نہ قرآن دخل دے سکتا ہے, کسی کو اجازت نہیں, نہ انجیل وچ آوے نہ قرآن وچ آوے. یہ تین چیز یہ سیکولرزم, اس دے نال مسجداں نہیں ہون, تباد تے چھاپے خانے بھی قرآن دے وسیع ہو, عیسائیاں دے انجیل دے وسیع ہو, بہترین بائبل پیپر دے اندر قرآن مجید چھپے, پانچ پانچ دس دس ہزار لکھ لکھ روپے دا ایک ایک نسخہ وکے, جلسے ملاد دے ہون, گیارہویں دے ہون, مدرسے قائم ہون, مگر ان سارے ایکو سبق پڑھاؤ, یہ جو دنیاوی معاملات ہیں نا ان میں دین کا کچھ کام نہیں. خدا کو مانو خالق ہے, پیدا کرتا ہے, لیکن رہا کہ ہمارے دنیاوی معاملات میں وہ ہاتھی ہے اور ہمیں پابند کرتا ہے کہ یوں چلو, یہ کرو یہ نہ کرو, یہ خدا کا کام نہیں. گہرائی دیکھو کافر کی, میں تو لے چلاں گا اور جو کچھ بیان کراں گا سیکولرزم ہو, ادھر حوالے کتاباں دے دیکھ کے اصل میں قرآن مجید چ بیان کرنا ہے. یہ کتاب اللہ تعالی دی جس نو اج دے بدبخت بے وقوف سکولی بےمان وہ پرانی کتاب, ان خنزیروں کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ نہ ہمارا خدا پرانا ہے نہ اس کی کتاب پرانی ہے, بلکہ ہمارے تو رسول ہی پرانے نہیں ہیں, کیونکہ پرانی شے وہ ہوتی ہے جو تھی وہ پرانی ہوتی ہے. ہمارا خدا بھی ہے, ہمارا قرآن بھی ہے, ہمارے رسول بھی ہے. اللہ تعالی جیویں ہزاراں سال پہلے خدا معبود ہے سی, اسی طرح ہے اپنیاں ساریاں شاناں دے نال. اللہ تعالی دیاں شاناں صفتاں دے اندر ایک وال دے سرے برابر بھی تبدیلی نہیں آ سکتی. تبدیلی مخلوق کی صفت ہے, اللہ تعالی پاک ہے تبدیلی سے. تغیر و تبدل جو ہے یہ حدوث کی دلیل ہے, یہ امکان کی دلیل ہے. اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے, وہ مستقل ہے, وہ محتاج نہیں, وہ ہر کسی سے بے پرواہ ہے, ساری کائنات اس کی محتاج ہے. لہذا اللہ تعالیٰ کے لیے یہ لفظ استعمال کرنا جائز نہیں کہ وہ پرانا ہے. ہمارا خالق پرانا نہیں, ہمارا خالق جیسے خالق تھا ویسے اب ہے, جیسے قرآن پہلے نزول کے وقت نیا تھا ویسے اب بھی نیا ہے, جیسے ہمارے رسول اپنے زمانے اقدس میں یہ ظاہری زندگی میں سرکار رسول تھے, اسی طرح اب رسول ہیں. جو رسول کریم دی رسالت تے فرق سمجھے ہون وہ کافر مسلمان نہیں, سادا نبی اوے رسول ہے جیسے صدیق اکبر دے سامنے رسول سن. پرانا کی مانا, پرانا آخو تو ابو جہل, توجہ نہیں فرمائی نے. قرآن آخو افلاطون نو, قرآن آخو ارسطو نو, قرآن آخو سقراط بقراط نو, رسول کریم نو قرآن آخ دیو. جی رسول اج اسی طرح نہ ہوندے جویں ہے سن, ساڈا کلمہ پہ دستا ہے ساڈے نبی اپنی اس شان, بلکہ ولل آخرت خیر لک من الاولا. قرآن دستا ہے میرے نبی پاک دی ہر آمن والی گھڑی پہلے نالوں بہتر ہو, جس دی شان ہر لمحے بڑھ رہی ہوگی انہوں قرآن آ گیا. سمجھ آ گئی نے کوئی نہیں آئی؟ میں قرآن پاک دے وچ اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم دے نال یہ ہوئی سارا کچھ ثابت کراں گا. اج دا فتنہ قرآن مجید دی یہ شان واحد کتاب ہے, ہر دور دے اندر نہیں لگدا جویں ہن اتر رہی ہے. واحد کتاب, کون اس کتاب دے عظیم دا مقابلہ کرے؟ کون اس نو چیلنج کرے؟ کون تحدی دے میدان وچ اتر کے آکھے آج کون سی کتاب ہے جو ہماری کتاب؟ میں کہتا ہوں قسم خدا کی آج تک بھی اس کو چیلنج نہیں کر سکتا, اس وجہ سے کہ ہر دور میں نہیں, ہر دور میں نہیں. علم الہی جو ہے, علم الہی جو ہے. آقا نامدار نے جب فرمایا فتنے آون گے شہرات پہ ٹکڑے آون گے, صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ انہاں فتنیاں تو نکلن دا راہ کی ہونا ہے؟ قرآن خدا دی گل, قوم نام مراد ردی ہو گئی ہے. اسا ردی ہاں, ردی جیسے ٹوکرے دا گند ہوندا ہے, اسا ٹوکرے دا گند ہاں. ٹوکرے دا گند جو اسا بنے ہاں, اللہ دی کتاب نو ایک پاسے ردی سمجھ رکھ سکتے. لیکن میں قسمیہ پیانا عروج اور سوال دونوں اس سے قرآن مجید نال منسلک کر کنے جیڑی قوم اس کا دامن تھامے گی عروج پائے گی, جیڑا اس کا دامن چھڈے گی زوال تے کھڈیاں وچ ٹر جاوے گی کدی اتاں نہیں ہو سکدی. جناب نو جیڑی تشریح کر وکھائی سیکولر ازم دی کہ دنیاوی معاملات میں نماز بھی ہو, حج بھی ہو, زکات بھی ہو, مسجد بھی ہو, مسجد بڑی خوبصورت ہو, سواری جاوے اس کے اندر بڑے نقش و نگار کیتے جاوے, جلسے بھی عام ہو, لیکن حکومت معیشت اور معاشرت یہ تینوں دین سے آزاد ہونا چاہیے. انہاں وچ دین نظر نہ آوے, پھر حرام جدو ادھروں دنیاوی معاملات وچ دین نہیں ہونا تو پھر پیسہ جدو دین دی قید جو نہیں رہے گی تو پھر دولت پیسہ آنے تو مسیح سونی بناؤ. تیرا بنو آخو تو مسیح لے, تیرا گھر اصا بڑا چھڈیا ہے, تیرا گھر سمریا کھڑا, تو سانو تے نہ چھیڑو. اللہ تعالی مسجد بنان تے راضی نہیں ہوندا, اللہ تعالی بندہ بنان تے راضی ہوندا. آقا نامدار دی مسجد کیویں دی تھی, بلال کے میں نہیں کوئی مائی دلال نہیں ثابت کر کے دے سکتا کہ محبوب خدا نے مسجد اپنی پلستر کے دیتی ہے. کوئی ثابت نہیں کر کے دے سکتا کہ حضور نے کوئی ٹائل چلائی ہے, کوئی نقش و نگار چکی, بلکہ مسجد کے اندر نقش و نگار نو بعض فقہا کی اکثر فقہا نے تو مکروہ لکھا ہے الٹا ہے جی. لیکن سونے نبی سرور نے اپنا امتی اپنا ہر صحابی سنواریا ہے اپنے دین شریعت دے نال, تے سونے دسیا ہے کہ مولا راضی گھر سوارن تے نہ ہو سی, بندے سوارن تے ہو سی. ہن حوالے سنو، صرف دو تین حوالے. پہلے نمبر پہ اجتہاد کتاب کا نام، ڈاکٹر پروفیسر یوسف گرایا، خود بہت بڑا زندیق، ملحد اور سیکولر. اس کی کتاب اس واسطے حوالہ پہ دینا، خود جو سیکولر ہے، یہ ترکی کے بارے میں لکھا ہے، کیونکہ ترکی پہلا سیکولر ملک تھا اور انگریزوں نے سیکولر ازم کا پہلا تجربہ وہاں پر کیا ہے. مصطفیٰ کمال پاشا، دنیا کا شیطان اعظم، کافر اعظم، جڑا آسمان ال مکے مارتا سی اور آندا سی میں اس خدا نو کٹ رہا جڑا خدا اسلام اتارا. تفصیل نے اس خنزیر کے بارے معلومات حاصل کرنی ہوں تو میرا موضوع ہے جنرل مشرق کے آئیڈیل کا تعارف، یعنی مصطفیٰ کمال پاشا. میں اس کے اندر سارا اس کی وضاحت کی اس کے کرتوتوں کی. ہوں انگلش کے اندر انگریزوں کی کتاب چوں اس نے صفحہ نمبر 86 کے اوپر ڈاکٹر گرائے نے، یوسف گرائے نے سیکولرزم کا معنی لکھا ہے. انگلش لکھی کھڑی ہے، میں نہیں اللہ تعالیٰ کے فضل نال پڑھ سکتا، جہاں یہ نحوست پڑھ سکتا ہے وہ آپ کی کتاب پڑھ سکتا. میں اس نے جہاں اردو ترجمہ لکھا ہے میں اس کے پڑھ سکتا. سیکولرزم کا عقیدہ یہ ہے کہ مذہب اور مذہبی امور ریاستی معاملات میں، وہ حکومتی معاملات میں مداخلت نہ کریں، خاص طور پر تعلیمات عامہ میں، وہ معاملات دنیاوی دنیا دے لوکاں دے. اس مسلمہ تاریخ کے مطابق سیکولرزم مذہب ریاستی امور و معاملات میں مداخلت نہیں کرتا. سیکولرزم مذہب ریاستی امور و معاملات میں مداخلت نہیں کرتا. یہ لفظ تے غور ہوئے، سیکولرزم مذہب، یعنی مذہب نو نال نال رکھ دین. توجہ نہیں فرمائی دے کہ لا دینیت ہووے لیکن نال نال مذہب بھی ہووے، جویں اسلامی جمہوریہ پاکستان. یہ جمہوریہ دے لفظ دے وچ سیکولرزم، اسلامی دے وچ مذہب. تا کر کے ریاست کا مذہب کھلا ہوگا. لیکن ریاستی معاملات میں مذہب کو دخل اندازی دینے کی اجازت نہیں ہوگی. یہ شیطانہ نے کیوں رکھا ہے یہ بھی دسنا پہلا. ایک اور حوالہ سنا لوا، دو اور حوالے سنا لوا، توجہ نال بولو. ڈاکٹر یوسف قرضاوی مصر دا ملحد، سیکولر اور زندیق ہویا، اس عربی دے اندر کتاب لکھی ہے الصحوۃ الاسلامیہ بین الجحود والتفرق، جس دا اردو ترجمہ اسلامی بیداری، انکار اور انتہا پسندی کے نرخے میں. ترجمہ کرنے والا سلمان ندوی ہے، خود بےمان ہے، ملحد سیکولر ہے. مکتبہ تعمیر انسانیت لاہور والیاں چھاپیا ہے، مکتبے والا بھی خود ملحد سے زندگی، وہ بھی سیکولر ہے. یعنی ساریا جنساں کٹھے ہو جائیں گے. اس کتاب دے صفحہ نمبر 134 پہ لکھا ہے سیکولرزم کا حاصل یہی تو ہے کہ دین کو اسٹیٹ سے الگ کر دیا جائے. اسٹیٹ کنو اندر بھائی ملک اور ریاست سے، دین کو ٹھیک ہے نا، جڑا دعویٰ کیتا ہے ثابت ہو رہا کہ نہیں ہو رہا ہے. عالم اسلام کی اخلاقی صورتحال تیسری کتاب، یہ بھی انگریزوں کے حوالے نال چلے گا. اسرار عالم کراچی کے اس دے مقدمے پیش لفظ دے اندر سیکولرزم دا مانا انگریزوں دیا کتابوں میں کیتا گیا ہے زندگی نیو تھرڈ ورلڈ ڈکشنری کے اندر سیکولرزم کی وضاحت یہ ہوئی ہے زندگی یا زندگی کے خاص معاملے سے متعلق وہ رویہ جس کی بنیاد اس بات پر ہے کہ دین یا دینی اعتبارات کا حکومت میں دخل نہیں ہونا چاہیے یا دینی اعتبارات کو نظام حکومت سے قصدن دور رکھنا چاہیے جس سے مراد مثلاً حکومت میں خالص لا دینی سیاست ہے اور دراصل یہ اخلاق کا ایک اجتماعی نظام ہے اور جڑا بندہ اس نہیں سمجھے گا وہ کافر مرے گا ایمان تو ایمان مشکل لے سکتا ایڈا گہرا مسئلہ ہے یہ ہر گھر کے اندر فتنہ پہنچ جاتا ہے ہوں کوئی بے خبری ہے سے پھسا کھڑا ہے کوئی باخبر ہو کے پھسا کھڑا ہے لیکن اس لپیٹ کے اندر اس نے روئے زمین کے پوری روئے زمین ایسا جال بچھایا ہے انہوں آدھے نے تام ہم رنگ زمین ایسا جال بچھاونا پرندیاں دے اگے جڑا زمین دے رنگ دا ہو توجہ نہیں فرمائی نے اوئے سُتے ہو زمین دے رنگ دا جدو جال بچھاؤ بٹیرے پھسے آئے انہاں آکھنا زمین ہے پتا وہی لگنا ہے جدو پرا وچ اینوں یعنی شکاری لوگ بڑے چلاک شکاری ہوتے ہیں نا وہ دام ہم رنگے زمین شانل شکار نو پتہ نہ لگ سکے جال بچھیا کہ نہیں یہ بھولی قوم جیڑی ہے نا ساڈے مسلمانوں دی انہاں دے اگے جال ہی اندر بچھیا ہے اس جال نو مولوی جیڑا ہے نا پیر عوام وہ جال نہیں سمجھتے وہ اپنا کمال سمجھتے ہیں ایمان نال دسو کہ جال اندر ہوئے تو مل نصیبہ والا ہی بچنا ہے نا تو میں تمہیں وہی جال سمجھانا پیا اور اللہ دے فضل نال میری تقریر توجہ نال سنن والا یہ بھاویں لکھ زمین دے رنگ دا جال ہوئے نا کہ ہر ہر تار پئی نو نپ لے گا گیا پئی کیونکہ فقر دا فیض ہے جڑا تن میں دینا پیا توجہ نال ذرا بولو سبحان اللہ ہوں سنگیا قرآن مجید نے یہ پہلو سانو نقطہ بیان فرمایا جو کچھ دنیا چ ہونا ہے صرف تنگی وسعت وسعت فراخی فرق ہو سکتا ہے لیکن جو کتنے حملے آن گے انہاں دیاں بنیاداں رسول کریم دے دور وچ ہے سن قرآن او سبب بنیا قرآن اتریا اصول بن گئے قرآن سمجھا چھڈیا ہمیشہ واسطے ہن فتنے اوے اٹھن گے بھاویں پہلا مسیح ہوئے گا لیکن قرآن مجید فتنے دی جڑ تک تینوں پہنچا دے گا کہ آ لے اے فتنہ ان گئی ان دا توڑ ان گئی فتنیاں دے اسباب وسائل ذرائع اس وچ اختلاف ہو سکتا ہے فتنے وہی نے صرف سائنس دی چمک دمک مکتی وچ شامل ہو سکتی ہے لیکن یہ سارا کچھ دنیا دس دی اتوں کفر دے سرخرپینچ آئمت الکفر اس لیے ہے سن ایویں دے حملے سیکولرزم دے نبی پاک تے انہاں کیتے لیکن اللہ دے محبوب کی اس فتنے نو آپ سرکار نے اپناونا سی یا کی پھسنا سی اس فتنے دے اندر آپ تے معصوم ہو ہاں جی کیڑی گل آپ نہیں جانتے گل اے سی کہ صرف سبب بناونا سی تاکہ قرآن دے اترن دا سبب بنے قرآن مجید آ جاوے اور امت مسلمہ واسطے ہمیشہ لئی ہدایت تے رہبری قائم ہو یہودیاں دا ٹولا کٹھا ہو کے نبی پاک نے توڑا ائمۃ الکفر اکھڑ پینچ کھانگڑ کھانگی ہو قبیلیاں دی قیادت رہبری سنبھالا نارے کٹھے ہو کے ہوں دے مشورہ کیتی ہوں دے جے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو آتی مرضی کر لگے نا پوری آ گلنا اپنے دینی نے تو ساڑیاں شامل کر لگے تے دین نو ساڑی مرضی دے مطابق تھوڑا جا بنا لگے اسی تھی اسلام قبول کر جائے یہ وہ آتے میں جیمے رب دیتا ہے اومی دینا ہے میں مسا تبدیل نہیں کرنا یہ ہون مشورہ کر کے کرپینچ او بڑے بڑے شیطان یہ ہون حضور در پوڑا یہ جنہی سنسار کرنا لی سزا ہے یہ جنہی پوڑے مارنے دی کبھی آ ختم کترو نا ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਛਾਡੀ ਮਾਰ ਲਓ ਉਹ ਸੈਕੂਲਰ ਇਜ਼ਮ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਰੱਖੀ ਸੀ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਕੇ ਸਾਡੀ ਮੈਂ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਉਹ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰੇ ਨਜ਼ਰ ਤਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਰੱਖੋ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਦੋ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੋ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਲਾ ਇਲਾਹ ਇਲੱਲਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਪੜਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਔਰ ਅਸਾਂ ਜੇ ਤਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਪਿੱਛੋਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆਵਾਮੁੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿੱਥੇ ਇਸਲਾਮ ਇੰਜ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਦੀਨ ਤੇਰੀ ਸੋ ਫੈਲ ਜਾਏਗਾ ਹੁਣ ਇਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਦੇ ਆ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆਣ ਕੇ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੌਰਾ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਖੜੀ ਮਾਨਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਦਲਦੇ ਪਏ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਮਾਨਾ ਬਦਲਦੇ ਪਏ سزا تے تورات انجیل تورات دے اندر بھی وہی سی جڑی قران والی لو جناب یہ جے تو ہن حضور سرکار دے کول بیٹھ کے گل پکڑ دینا قران والی مولا تعالی انہاں دا سارا منصوبہ کھول کے رکھ چھڈیا سونے رب نے فرمایا یقولون ان اوتیتم هذا فخلوا وان لم تؤتوا فاحذروا اللہ فرماندا ہے یہودی آکھدے نے اگر تانوں آ گل ملے اے دین ملے خودو ہو لے لو انج دا دین ملے تے لے لو و علم تو تو اگر انج دا نہ ملے فہرو پرا ہو جایا جے ایک شیطانی ویکھ تو شیطان سید الانبیاء نو دا لاون آئے بیٹھے تو میں کیڑی جائے تقریباً بیا سن سنا من آئی ہیں قوم کی پتہ نہیں کتنا بیا میں کتنا بیا میں نے اگلے دن ایک بندہ پوچھتا چشتی کتاب آپ کتے پہ گئے جی یہ تو کٹ لے ہونا میں کہا جی یہ دیگ دے تھلے پہ گئے آدھا دیگ دے تھلے پہ گئے یہ کی مطلب ہے میں کہا جی دیگ پہ گئی لنگر دی پکی ادھر کھڑے سن دیوبندی غیر مقلد و یعنی وہابی ٹولا ادھر کھڑا تھی بریلوی آندا ہے دیکھ کھاون فرض ہے دیوبندی وہابی آندا ہے حرام ہے ایک چاول کھاون والا حرام خندیر کے کھاندا ہے وہ آندا ہے فرض ہے کتاباں تھلے پئیاں میں جو آیا اوندے لت ماریے دیکھ رڑدی گئی ہے تھلیو کتاباں میں کڈ لئی ہیں میں دوواں دے اگے چا کیتیاں میں کہو خندیرو ہاں بھائی مانو چولاں تے لڑائی ایک کفر دے اتفاق کیتی کھڑے ہوئے کتاباں جڑیاں تھلے پیاں نے سارا کچھ دسدیاں پیاں نے ایک چکر ہے انہاں دی میں سنگھی اتھوں نپاں جتھوں نکل نہ سکاں کوئی سپاہی صحابہ خون خراب ہے، کوئی فلانی ہے، کوئی فلانی تنظیم ہے، انہاں دے ڈرامے بادشاہ ایڈے بےمان نے ہک دوے دا ذبح کیتا بکرا نہیں کھاندے، انگریز سور جو ذبح کر دے ویاں دے واہ واہ ترقی تے ہے نا، یہ مشترکہ کام بھئی یہ دنیاوی معاملہ ہے، یہ دیکھنا کیوں انہوں پتا سی اگر انہوں کتاباں کٹ کے لے آتا تو قوم اگے دین روشن ہو جانا ہے، جب دین روشن ہویا تو پھر ساڈے ڈرامے نہیں چلن گے، ساڈیاں کوٹھیاں نہیں بنن گیاں، ساڈیاں گڈیاں نہیں بنن گیاں، وہ یارا قسم خدا دی کر کے آنا 300 بیگا میرے نانے دا رقبہ سی، 200 بیگا میرے دادے دا رقبہ سی، ہاں جی، تے اور ساڈے نانے حضرت صاحب ساڈے وڈے بزرگ میرے ماما جی قبلہ نانے والے پاسے، ہاں جی، انہاں دا سارا دین دے پاسے آؤندے گئے، سارے رقبے وک گئے، ہر شے ختم ہو گئی، گھر اجڑ گیا، جا کے اسی وہ لاہور جا بیٹھے، ہاں جی، اساں تے ہر شے دین دے اتے مکا کے ہر شے لا کے پھر دین بچایا، میں نو سمجھ نہیں لگتی یہ جڑے دین اچھی آؤندے نے تے روپیے بھی کماؤندے نے کیویں کماؤندے، یہ کوٹھیاں تے بنگلے تے گڈیاں تے پتہ نہیں کدھروں انہاں کول بن جاندیاں، میں نہیں سمجھ لگتی، دین ہر شے لیندا ہے، یہ پتہ نہیں کیہو جا دین ہے جڑا آندا لو، وہ سمجھ آئی نے کوئی نہ، کتنے فکر کرنی اللہ کے بندے سمجھ آ رہی نہیں، توجہ نال بولو سبحان اللہ، محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من احب بدنیا ہو ابر رب آخرت من احب بآخرت ابر رب دنیا ہو فآسرو ما یبقا علی ما یبقا، سرکار نے فرمایا جیڑا اپنی دنیا نال محبت کرے گا اپنی آخرت نو نقصان دے گا، جیڑا اپنی آخرت نال پیار کرے گا وہ اپنی دنیا نو ضرور نقصان دے گا، یعنی اونا ایک ادھر کمی ضرور آنی، فآسرو ما یبقا علی ما یفنا، فرمایا تساں باقی زندگی نو فانی دے اوپر ترجیح دیو، کیا مطلب تساں گھاٹا نقصان فانی دا برداشت کریا جے آخرت دا نہ کریا جے، ادھر کمی بھوک ننگ آ جاوے تانو ادھر نہ آوے، یہ دوویں سونکنے نے تے دوویں سونکنے نال دل برابر نہیں لگ سکتا، پچھا ویکھ لے جڑے اسلامی ادوار اسلام دی ترقی دے ادوار جن نے گزرے انہاں وچ اگر تینوں مسلمان دین آخرت دی فکر تے زیادہ مصروف نظر آؤندے نا دنیا انہاں دی سادی سی، ادھر کمی ضرور سی، اج جے تو میں اس دنیا دی سوکن نال پیار چکیتا ہے چوکھا تو ہن آخرت انہیں اجڑی پی وہ کمی ہر گھر چ ویکھے گا، وہ ایں ہے کہ نہیں، قسمیا پیانا بھاوے پیر ہوئے بھاوے بولیا بھاوے کوئی ہوئے جنہ اسے اس دنیا نال محبت کیتی ہے نا حضور دے فرمانے والی شان دی روشنی ہے چودروں دین اپنا اجاڑی بیٹھا آخرت اپنی اجاڑی بیٹھا ہے، بزرگ فرمانے دین تے دنیا سکیاں بہنا سکیاں بہنا ایک نکاح اچ کے آؤں آئے کیوں ہو سکتا ہے تورنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا، ہن سنو میں تمہیں حقیقت سمجھا رہا، یار بالا میں شور نہیں بند ہو سکتا، ہوئے جاؤ انہوں نے کنا چ مارو خبیسان توجہ نال بولو ذرا سبحان اللہ. سمجھ آ رہی میری گل؟ کوئی نہ آ رہی. ہوں ادھر ویکو میں سمجھانا بھی دنیاوی معاملات دے وچ کافر کیوں چاہتا ہے خدا والی پابندی نہ ہو. یہ مطلب سمجھاوا لو سجنا. اس واسطے دنیا دے اندر کافر دا نفس جڑا ہے نا یہ ہوندا ہے آزادی پسند. یہ میری خواہشات آزاد ہو. تے اسلام جڑا ہے نا یہ انسان دی خواہشات جڑی ہیں نا اگرچہ مکاون تھڈو مکاندا نہیں لیکن نت ضرور پاندا ہے, پابندی ضرور کردا ہے کہ توں اپنے خواہشات نو جانوراں وانگوں آزاد نہیں چھڈنا. کتا ہر پاسے منہ ماردا مت توں کتے وانگوں ہر پاسے منہ مارے نا. ہوں جا کافر وہ رہتا ہے آزاد, خواہشات چھڈتا ہے آزاد, مومن رکھتا ہے پابند. تا نبی پاک نے فرمایا الدنیا سجن المومن و جنت الکافر. دنیا مومن دا قید خانہ ہے اور کافر دی جنت. کی مطلب؟ کہ جیڑا قیدی ہوتا ہے نا اس کے خواہشات پوریا نہیں ہوتی, سہ اٹھدیا تو رہ جاتی ہیں. مومن دنیا ایویں رہندا ہے جویں قیدی قید خانے میں, خواہشات آزاد نہیں ہوندیاں. کافر دنیا چینج رہندا ہے جویں مومن جنت چ رہے گا. مومن جدو جنت جانا ہے ما تشتہی انفسکم, جو تہاڈا نفس خواہش کرے گا طلب کر منگدا جا ملدا جانا ہے. جزا ہوندی ہے عمل دے مطابق. کافر اتھے آزاد ہویا اگاں پابند, اتھے خواہش آزاد چھٹی اتھے خواہش تے پابندی ہونی. اتھے کھان پین نہیں سی سوچتا میں کی کیا کھانا کی کیا پینا, مردہ جائے گا اللہ تعالی جہنم دے اندر رکھے گا. جدو انہیں آخنا ہے ٹھنڈا پانی, اللہ تعالی پانی دی بجائے پیپ ٹھنڈے دی بجائے ابلدا الٹ. تو اتھے آزاد رہے ہیں, اساں تینوں چار دن واسطے بھیجیا سی صرف تیرا امتحان لینا. اساں تیرے نال دے جانور تے سہ پیدا کیتے سن, وہ تیرے سامنے کوئی انہاں واسطے ایسا حکم نبی رسول نہیں سی بھیجے. نبی پاک سرکار کائنات ساری دے جانوراں دے بھی رسول ہیں لیکن رسالت اعزازی ہے. توجہ نہیں فرمائی نے. اعزازی طور تے اللہ نے اپنے حبیب نو ساری کائنات دا رسول بنایا ہے, تکلیفی طور تے نہیں. شریعت دا بوجھ صرف انساناں واسطے وے, اے رسالت صرف انساناں لئی ہے یا جنہاں لئی ہے, باقی سب دے واسطے نبی پاک نو اللہ تعالی نے اعزازی رسول بنایا ہے کہ میں اپنے محبوب نو عزت دیواں کہ نبی دی رسالت دے اندر ساری کائنات نو رکھ دیواں. سوال کا جواب دیتا تو کوئی سوال کر دیتا یا تو آدھے جی نبی پاک ساری کائنات رسول ہے تو رسول دی شریعت ہوں, تو پھر جانوراں واسطے تو شریعت ہے کوئی نہیں, پھر نبی پاک ساری خدائی کے رسول ہے. ہوں تو سموہ ویکنا کی جواب دو گے؟ وہ جانوراں واسطے کوئی شریعت ہے؟ کون واسطے نکاح دی پابندی ہے؟ تو کھان پینے دی پابندی ہے؟ پھر حضور پاک انہاں دے رسول دے رسول دی ہوندی شریعت. جے شریعت دی امت پابند ہوندی تے جے امت نے تے پابند کیوں نہیں؟ اللہ دے بندے نبی پاک سرکار دی نبی پاک سرکار دی رسالت جیڑی نا اس دے ہیں دو اعتبار, ایک اعتبار ہے اعزازی ایک ہے تکلیفی. تکلیفی لحاظ نال حضور سرکار صرف اور صرف جنہ تے انساناں دے رسول ہیں. کیوں؟ جو اے تکلیف بوجھ پانا شریعت والا اے رسالت صرف انہاں واسطے وے, باقی رہا مسئلہ اعزازی رسالت دا. حضور سرکار دی رسالت اعزازی ساری کائنات واسطے وے, انہاں واسطے پھر شریعت نہیں, انہاں واسطے صرف اللہ تعالی انہاں نو اے شان شرف بخشنا سی کہ میرے حبیب دی امت تے تساں وی آ جا. سمجھ نہیں جے لگی؟ توجہ نال بولو ذرا سبحان اللہ. یہ مسئلہ تمہیں سمجھ آ گیا؟ آ گیا کہ نہ آیا؟ ہوں سمجھانا پیا کہ کافر آزاد رہنا چاہتا میں تسمیہ پیانا یہ خالی کلمے کا مسئلہ ہوتا نا تو باقی شریعت نہ آؤں تو سارے کافر نکل گئے بھی موج ہے صرف کلمہ دل آزاد پابندی ہے کوئی نہ یہ جتوں مورا پہندا ہے کافراں نوں تے لڑدن تے مردن یہ صرف اس شریعت دی پابندی دے اوپر ہن سجنا کافر آزادی پسند جانور کافر اتھے آزاد جہنم وچ پابند مومن اتھے پابند جنت وچ آزاد اتھے چار دن تو پابند رہے ہیں آ ہن جنت دے اندر تو خواہش کر ہاتھ وداون دی لوڑ نہیں ہر شے منہ دے سامنے آ اور تا کر کے بزرگ لوگ فرماندے ہیں سارا رولا ہی دنیا دا ہے جڑا جنہاں نوں بےمان کیتا دنیا کیتا تھی خود سمجھدار بندے ہو جنہ چر دنیا نہیں سی بنی تو دنیا سامنے نہیں سی آئی ابو جہل بھی آخر سی تو ہی ساڈا رب ہے وہ الستو بربکو روحاں دا جہان ہے عالم ارواح وچ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے میں تہاڈا رب نہیں ہاں ابو جہل سکھ ہندو چوڑے چمار انگریز سارے تمن خان دے پتر آخر سر پہ یہ کافر مومنا تے آخنا ہی آخنا سی یہ کافر تمن خان دے پتر سارے پہ آخر سن تو ہی ساڈا رب نہیں کیوں نہیں بلا بلا بلا کیوں نہیں تو ہی ساڈا رب نہیں تھلے آؤ کہیں دنیا وہدے کہیں کوئی ابو جال بن کھلوتا ہے کوئی ابو لاب بن کھلوتا ہے کوئی بن کھلوتا ہے دین آؤں گیا ہے خواہشات کی پابندی لاؤں گیا ہے ختم شریعت کی پابندی ہوں کیویں قبول کرن اللہ دے فقیر لوگ کیوں اپنا ایمان محفوظ فرما کے جانتے ہیں اس دنیا تو اس واسطے کہ وہ لوگ دنیا تے آ کے بھی اپنے آپ نو عالم ارواح دا منظر اس مقام وچ رکھدے ہیں اور وہ سمجھتے جی میں اس لیے نہیں سی ہون بھی کوئی نہیں یہ پردہ حجاب ہے حقیقت کوئی نہیں بس یہ تا کر کے اللہ دے ولی اس دنیا دے دا وچ کدی نہیں آؤں گے ہاں جنہیں ولی بنے نے اسے واسطے بنتے اسے نظریے نال بننے کو نہیں ساڈا پیر باہو بولیا ہے اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ پیر باہو کا مرید تھی تاریخی گل دلی جدو آپ مرید ہونے واسطے گئے اپنے شیخ خواجہ عبد الرحمان قادری رحمت اللہ تعالی علیہ دے کول اسلے ملن انہاں آخیا حضور میں بیعت کرو انہاں فرمایا میں شرط بیعت کروں گا کہ تو تے تیری اولاد میری اولاد دے سامنے نہ آئے تاکہ میری اولاد دنیا کے چکر پھس نہ جائے شرط ویکھ شرط ہوں تے پیر مرید ہی انہوں سمجھتے ہیں جڑا دنیا چوکھی دے وے جڑا خدمت بچارا نہیں کر سکتا وہ مرید ادھورا ہے پورا نہیں تو وہ مرید انہوں پہ کر دینے سے شرط نال کہ تو بادشاہ ہے بھاویں تو دیندار ہے جیویں میں لیکن ساڈی اولاد دے سامنے نہ آوے تیری اولاد بھی ساڈی اولاد دے سامنے نہ آوے تاکہ دنیا وڑ نہ جاوے ساڈے گھر تے ساڈا گھر برباد نہ ہو جاوے تیری مہربانی یہ کام تو نہیں کرنا انہیں آخیا حضور مینوں قبول ہے من مرید ضرور کرو تا ساڈا پیر باہو فرماندا ہے الف الست سنا جند بلا کو کر دی غالب ہوئی ہوئی حکم چلتی ساڈے غالب ہوئی جیڑی ایک پل آرام نہ دیندی دنیا جڑی حق دار مرندی پر عاشق مان قبول نہ پاؤں اے تزار و زار رویندی سبحان اللہ سجنا دنیا چلا دی انسان واسطے نہیں مولا فرما دے ایحسب الانسان ان یترک سدا بندہ گمان کرتا ہے ایسا انہوں آوارا چھڑ دے انسان گمان کرتا ہے کہ آسا انہوں آوارا چھڑ دینا ہے ایک اللہ تعالیٰ دا فرمان کس انداز دا ہے یہ سب الانسان ہوئی اترا کا صدا کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ہمیں سب جس اسلام میں تو اکھ کھولی بیٹھا ہے کہ تیری ساڈی ہور زندگی نو آوارا کیویں چھوڑے گا کہ جب اساں اپنی اولاد والی فصل دا بیج سٹن دا ارادہ کرنے آ اس تو پہلو شریعت دی پابندی آئی کھڑی پہلو نکاح کر پھر جدو قرب کرے پہلو آکھ اللہم جنبنی من الشیطان وجنب ما رزقتنا من الشیطان اے اللہ مینو بھی شیطان تو دور رکھے اور جیڑی اولاد دے میں اسنو بھی شیطان تو دور رکھے ہم بستری تو پہلو حکمیں اے دعا پڑھو عربی اچ نہیں ہوندی اردو اے ترجمہ چا کیتا اپنی بولی اچ آکھیا مولا مینو شیطان تو دور رکھے میری اولاد جیڑی دے میں اسنو بھی شیطان تو دور رکھے اے حالے تو ارادہ پہ کرنا ہے بیج سٹن دا پھر جدو اے باہر آوے فصل تیار ہو کے پھر سجے کن چزان ہے کھبے کن تکبیر ہے پھر حق دا اعلان ہے پھر تھوڑا جا چار دن آنکھ کھول کے بچہ بار رہے ہن آ گئی ہے نبی دی ایک اور سنت کی سنت پاؤ اینو سنت پاؤ اوے کھنگنا نو رب کتھے آزاد ہون دے گا جڑا بال نو شریعت دا پابند پیا کردا ہے تیرے میرے رنگے کھانگڑ اسلام اور آپ کے آپ مسلمان رب سونا بال دے پابندی لا چڑی سوچے آئی تلسی باور کا حکم کیوں آیا ستا سالوں کے عمر فرمایا نماز سکھاؤ دساں دے ہو جان کٹ کے بسترے وکھرے کر دو بہن برا دساں سالوں میں کٹھے نہ سو بلکہ حکم میں برا بھی کٹھے نہ سو واہ اسلام تیری طہارت سنا جڑا اپنے ماحول چ پاکی طہارت نہیں چاہتا جڑا پلیتی چاہتا ہے وہ آکو اسلام تو باہر گندا نہ کرے مذہب جان نکل کٹنا دے لائق ہے پاک مذہب اور پاک کرنا چاہتا ہے میں گل کرنا ذرا سمجھنے والا سمجھو جمن گل آ گئی اقبال نو سنت بن گئی اور پھر دوست احباب رشتہ دار بلان باب رشتہ دار بلان دے کھانے پکان دے خوشی دا اظہار کر دے کیوں آج ساڑے بال نے سنت بن ہے اچھا ایک سنت دی علیحدگی دے پیچھے خوشی پئی ہوندی وہ بھی بال دی وڈے نو حیا نہیں آؤں دی فرض خدا دے سننا بھی گوارا نہیں کردا ایک گل ہے دوجی ایسے سلسلے وچ کرنا بال دی سنت ادا کرو اور بچے دی سنت پیو دی سنت منہ والی یہ فنا پئی کیا میں اگر یہ مطالبہ کراں تے حق با جانب نہ ہو سا کہ مہربانی کرو پیو تے پتر دوویں مطابق ہونے چاہی دے یا پیو سنت والا ہوے جے میں پتر سنت والا ہے یا پھر پتر بے سنتا رکھو جے پیو پیو تے پتر دا فرق نہیں ہونا چاہیدا جے پتر سنت بیٹھا کھڑا ہے تے پھر پیو نو بھی رکھنی چاہیدی یا پھر مہربانی کرو تے پتر تے گلوں لا لو بے سنتی نہ کھلو ٹھیک ہے انی ایک گل کافی ہے حیا والے واسطے لمبی چوڑی کی کراں جنہاں نال گل کریے وہ آندا یار تھاڈی کوئی عمر ہے میں اونوں آنا مردودا تینوں حیا نہیں آوندی چھ مہینہ دے بال دی عمر ہے کہ انہوں روانہ بھی پیا ہے سنتا سنت نبی بھی بہانے پیا وہ بھی سنت ہے یہ بھی سنت ہے اتھے طرف دا پیا طرف نہیں ہونا لگتا مار دائے انکار کر دائے مجبور کر کے انہوں سنت باہا چھڑنا ہے یا بال چھوٹے نو مجبور کرنا ہے تے آپ مجبور نہیں ہونا ہے میں تو نہیں آکھاں گا داڑھی رکھو میں نہیں آکھاں گا میں صرف اتنا آکھاں گا پیو پتر مطابق ہو بس یا اینو بدلو یا وہ بدلو ٹھیک ہے نا میں نہیں آندا داڑھی رکھو جاؤ موجہ لو میں لمبے چوڑے مسئلے نہیں آتے میں تو صرف جھٹکی کی گل کی بار سورت سجنا توجہ اسلام ہور تینوں مینوں باہر کی نکلن دینا ہے تیرے دنیاوی معاملات سارے شریعت تو باہر کیویں مداخلت ہی نہ ہوئے نام پھر حسین تے کربلا دا نا لئیے جنا دو چار کم باہر نکل دے ویکھے پاتر کوہا چھڈیا ہے صدکے جاواں اج ہووے کربلا دے نام لین والا پھر آکھے حکومت دے اندر دین دی مداخلت نہ ہوئے پھر انو آکھ منافق کافر آ کربلا دا نام نہ لے ہن سجڑا توجہ یہ ہے سیکولرزم یا یہ تین بنیادی اصول سمجھ رہے نہیں. ایک سب کو وڈا اصول انہاں دا تن سمجھانا انگریز اس پاسے لیان دی خاطر مسلمان سیاست معیشت معاشرت دے اندر دین دے مخالف ہون دین دے خلاف ہون ایک کم کران دی خاطر پہلو ایک نظریہ بناؤں دے کیونکہ نظریہ تو عمل پیدا ہوں دے پہلو کی نظریہ بناؤں دے لے وہ آن دے لے قرآن اللہ کی کتاب جس کو کہتے ہو انہوں اپنی عقل دے تابع کر لو مسلمانوں نے کیا سبق پڑھی دے قرآن سائنس اور نیچر اور عقل کے تابع ہونا چاہیے جو بات قرآن کی سائنس میں آئے عقل میں آئے نیچر میں آئے وہ من لو جڑی نہ آوے انہوں منن دی بجائے قرآن نو مروڑ کے وہ دے پیچھے جا جلاؤ کیا مطلب عقل نو خدا منو اللہ نو خدا نہ منیا جے سائنس نو خدا منو سائنس نو رسول منو سائنس جو آکھے او دی من لو خدا جو آکھے جو قرآن آکھے جو رسول آکھے انہوں ویکھو جے سائنس من دی سائنس دے احاطے دے وچ جاؤں دی من لو نہیں تے ٹھکرا دیو اے پہلو عقیدہ نظریہ سوچ ان دی بنا دل انو آندے نے سائنسی انداز فکر اسلام سائنسی انداز فکر نو کفر سمجھ دے اسلام آکھدا ہے سائنس عقل اوتھے تک پہنچ سکدی نہیں جتھے اللہ تے اللہ دے رسول دی گل ہوے گی سمجھ نہیں لگی توجہ نال ذرا بولو سبحان اللہ اسلام نے ایمان واسطے رکھی شرطیں ہوئی ہے یؤمنون بالغیب جیڑا تیری عقل تو غیب ہے تیری اکھ تو غیب ہے تیرے ہاتھ تو غیب ہے تیری زبان تو غیب ہے تیرے جناب شنگھڑ قوا حواس خمسہ ظاہریہ تو غیب ہے حواس خمسہ باطنیہ تو غیب ہے جیڑا تیری عقل تو اعتراض تو غیب ہے اونوں مننے گا محض رسول دی اتباع وچ اللہ دی اتباع دے اندر تا جا کے تو مومن بنے گا جے تو اپنی عقل والی گل تک ہی محدود رہے گا پھر تو آخرت نو نہیں من سکنے اوتھے عقل بنے نے تولے دی سائنس دان جو آخرت تے منکر ہیں کیوں فلسفی جو آخرت قیامت نہیں کیوں سر سید جو کہتا تھا دوزخ انسان کی غمی کا نام ہے اور جنت انسان کی خوشی کا نام ہے آگے کوئی جنت دوزخ نہیں تو کیوں آخر اور سر سید جان دیو دوست ریاض سر سید احمد خان علی گڑھی جس کو کہتے ہو وہ تنویر اعظم کہتا تھا اگر جنت کسی کا کسی کو کہتے ہیں جس کو ملا جنت کہتے ہیں کہ حورے ہیں قصورے ہیں جہان ہے محل ہے تعمیرات ہیں شرابیں ہیں نہریں بگ چل رہی ہیں بلا اگر جنت اس کو کہتے ہیں تو یہ تو چکلے سے بدتر ہے اس کو کون جنت کہتا ہے وہ کہتا تھا جنت کیا ہے انسان میں جب خوشی کی لہر آتی ہے خوشی کی حالت ہوتی ہے یہ جنت ہے اور جو غمی کی حالت ہوتی ہے یہ دوزخ ہے لہذا اپنے آپ نو زیادہ خوش رکھو ڈانس کرو گانے باجے رنڈیاں شراب زیادہ خوش رکھو تاکہ جنت وچ وڑ جاؤ سمجھ نہیں لگی ساڈے مولا علی مشکل کشا فرماؤں دے نے سناواں گل فرماؤں دینے اگر اسلام عقل دے تابع ہوتا ہو اسا پیران دے جس بندے موزے چڑھایا ہون موزے اسا اس بندے نو حکم کر دے کہ پیر دے تھلے آلے پاس عقل کو تلتی نفس نہیں عشق پر اعمال کی دنیا. اللہ تعالیٰ دے شریک نے اساں تے بن گئے غلام اور سن بندے نوکر کر زمین اسمان نوکر کر کے دہاڑ منگدا ہے مزدوری دے مولا کول کر کے بندہ مزدوری نہیں منگ سکدا او دا فضل دے نہ دے جڑی فرمائی نہیں. اللہ تعالیٰ تا پورے قرآن نے سانو بندہ فرمایا ہے بندے اپنے سانو کسے تھاں تے نوکر نہیں آکھیا لیکن میں تینو یہ دا مطلب ہے بندہ بہتا پابند ہے نوکر نال لیکن میں تینو نوکر دی مثال دینا کہ نوکر بھی اپنے مالک جگہ نہیں بول دی مالک نوکر نو آکھے او کھوتی کھول وہ اگو آکھے کیوں سر کی کرنی ہے انہیں پتا کو کیا کرنی چل گل میرا مالک بن بن بن میں تیرے ویسے واسطے رکھیا تو کون ہوندا میرے اگے بولن والا چل گل میں جیڑا تینو گل آکھا تو کر کے کیوں سر کیوں سر تو چار ٹکے دے کے تے انج مالک بن کے پابند کیتی کھڑے تے پیدا کرن والا او اگو بولن دی اجازت دے بندنا میرا بندہ ہو اسی جڑا پھر تھپ کے وہ تو جانوراں نو اتنا پابند رکھنا ہے جدو خود اوتے جو نے کھوپے چ بندے کھوپے چڑھا کے میں کئیاں نو ویکھیا کئی گھوڑے دے اوپر کھوپے چڑھا کے کوئی ٹھگا جڑا ریڑی دے اگے جُپیا ہوندا ہے اس دے اوپر کھوپے چڑھایا ہوندا ہے کیوں تاکہ میرے مطلب پورے کرنے فرق نہ لے آوے یہ نہ کسے پاسے ویکھے نہ ویکھے گا نہ اڑی کرے گا نہ کام وچ رکاوٹ پاوے گا یہ وقت نہیں رہے اے قسم خدا دی کر گیا نا وللہ الحجت البالغہ یہ رب دیاں دلیلاں انج نہیں قیامت والے دن انہیں بوتھے سیک دینے نے ساڈے ساڈو جواب نہیں آونا کہ تو جانور بے زبان دی اکھاں تے کھوپے چڑھا چھڈدا سی تاکہ تیرے کام وچ رکاوٹ نہ پاوے کسے پاسے ویکھے ہی نہ تے تینوں حیا نہیں سی اوندی میں تینوں عقل دتی سی تینوں میں کھوپے نہیں چھڈ چڑھایا لیکن اے تے آکھیا سی او ادھر ادھر ویکھ کے میری شریعت وچ رکاوٹ نہ پاوے کی جواب دیا گے دسو جیڑا سونے رب نے جانور نو تیرا پابند کر چھڑیا ہے وہ رب کی آکھے گا تو آزاد ہو سمجھ نہیں لگی گل دی تا کر کے سجنا جدو سونے نبی آن اعلان فرمائے صبح مسجد دے نال بیٹھ کے میرا تو رات مسجد اقصا تو سیر کر کے واپس آ گیا ہوں ابو جہل آکھ دے سن کے سانو مہینہ لگ دے اکل اپنی لئی آن دے کیا اس لئی آن دے نبی دی گل نو اکل دے ترازو دے پہ تول دے آن دے ساڈا مہینہ لگ دے تورا تورا آتا دے ان اے شیطانی ذہن بنا کے ابو جہل گلی دے اندر جا رہے تو ابو بکر صدیق مل جاندر ابو جہل آکھ دے ابو بکر آپ دے تیرے یار نے اج کی دعویٰ کیتا ہے ابو بکر فرمانر کی کیتا ہے آندا ہے دعویٰ کیتا ہے میں رات کو رات مسجد اقصا تو واپس آ گیا پتلا جہان والے دسیا ہی نہیں, پتلا جہان دسیا ہی نہیں, لمے امتحان نہ پاوا. جدو ابو بکر سرکار نو ابو جہل گل کی, ابو جہل نو ابو بکر فرما نے دس تر سنیا انہوں دے منہ شریف جو سنیا آپ نے دعوی فرمایا آدھا میں سنیا آپ فرما نے سن لے جی حضور نے فرمایا میں من لیا وہ تے آقا نے وہ زبان نبوت جو فرما نے سدرت المنتہا تو جبریل آیا میرے کو آ کے واپس چلا گیا جھٹ دے اندر میں پاک نبی دے زبان مبارک دی گل جبریل دی من لینا وا تو آقا نامدار دی گل کرنا وے ارے عقل کو تنقید سے فرصت نہیں یہ لونڈی بادشاہ کے دربار تک پہنچن یہ گھومیا تر لگ توجہ نہیں فرمائی عقل دی لونڈی اس مالک بادشاہ دے دربار پہنچن دے قابل نہیں دروازے تے گیٹ رلن جوگی ہے یہ کام ایسا وے صرف صرف اور صرف جڑی تین مینو اللہ تعالی عقل دیتی ہے یہ صرف امتحان ہے یہ ساری جڑی گل اس کی عقل سمجھ نہیں آتی یہ انہوں منتا کہ نہیں منتا جڑا من گیا حضرت بلال بن گیا وے جڑا نہیں منیا ابو جہل لین بن گیا وے شریعت نو سبا پکڑیے ایسا آئیے گل بھی عقل میں نہیں آتی یہ بات بھی عقل میں نہیں آتی یہ بھی نہیں آتی لہذا ہم سائنس والوں کی بات مانتے ہیں خدا کی بات نہیں مانتے اس واسطے عقل نہیں ملی عقل اس واسطے ملی ہے اس چوری نو گنڈا کر کے رکھ رکھ ساری گل آئے اتنے یہ آپ چکی فرمائی مرے اس لیے دل بھی من سا کلندر اقبال فرماتا ہے سناو گل اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاس پان عقل چوکیدار جڑا ہے نا اچھا ہے کہ دل کے ساتھ رہے پہرا دل دار اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاس پان عقل اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاس بان عقل لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے کو سمجھ لگی نے کوئی نہ توجہ نال ذرا بولو سبحان اللہ ادھر ویکھ سجنا نوکر خدمت واسطے نال ہوندا ہے چوکیدار توجہ اے چوکیدار ڈیرے تے ہوندا ہے نال نال ہوندا ہے پر جو بندہ وقوف بندہ ہے جیڑا اپنے حرم داخل ہوئے اپنی گھر والی دے کول بان لگے تو چوکیدار کو آ کے باہر دے تم ہی نال آ کے خدا دا بندہ عقل دا چوکیدار ضرور باہر دے وے پر جدو یہ بندہ حرم نبوی وچ داخل ہوئے مستفا دی شریعت دے حرم میں داخل ہونے لگا ہے اس لیے آ کے انہیں رہی خدا کا نام ہی مت مرا دیا سبحان اللہ ہاں اس بار گاہ داخلے دی اجازت کوئی نہیں اس کا داخلہ ممنوع ہے سرکاری دفترات باہر لکھیا ہوں دے غیر متعلقہ افراد کا داخلہ نبی دی شریعت ایک دل متعلقہ ہے عقل متعلقہ نہیں. کیوں ایمان کہتے ہیں ماننے کو, منن دا مطلب یہ ہوتا ہے جی سمجھ نہ آئے انہوں من سمجھو نہیں ہو پائے. ایمان ماننا ہے تا کر کے اللہ تعالی نے اللہ تعالی مقام منت اور احسان کی گل کی هو الذی بعث فی الامیین رسولا. اللہ او ذات ہے جن نے ان پڑھاں دے وچ رسول بھیجے. رسول دی جو شان بیان فرما رہے ہیں میرے خیال فلسفے والے تجربہ والے اقلا والے انہوں کا نام اتنے بیان ہے ان پڑھوں میں رسول بھیجا. کیوں پڑھے لکھے جڑے ہوتے نا فلسفے کے سائنس والے یہ کیوں کیسے کیسے جڑے ہوتے نا ان پڑھ وہ آدھے سانو کی لگے تم چرا نہ سونے تم آخیا ہی ہویا پیا گل وہ فرماندا ہے میں ان پڑھاں وچ رسول بھیجیا جنہ میرے رسول دے اگے میری گل دے اگے میرے حکم دے اگے سر نہیں چایا سر جھکایا ہے. لے پھر ویکھو کہ ان پڑھاں دے ہتھوں میں پڑھے لکھے ان دی مونج کیویں کٹانا. مینو صرف فوج ہی وہ چاہیے سی جی منن والی ہو. لو پھر یہ ہوں میں یہاں پڑھایا یہاں میرے جو پڑھیا یہاں سر جھکایا سر چکیا ہوں یہاں عرب کے ان پڑھا میں شریعت کا سبق پڑھا کے جی وہ جڑے کیسر کسرا کے روم کے فلسفے آکڑ والے اتراو والے نے میں انہوں پناہ لکھ نو یہاں ہزار کے ہاتھوں جھوٹ کرا کے میں دساں گا. دسو ہوں اقل والے چنگے نے یا عشق والے چنگے نے بولو جاؤ سبحان اللہ. ارے جڑا بھابی ٹولا نا یہ وہ اقل والے جو بندی بھابی وہ اقل والا ٹولا یہ جدو بھی گل کریں گے لے جی یہ بات دیکھو نا ہم مر کر مٹی میں مل جاتے ہیں تو نبی کہتے ہیں بھائی وہ اترا رات کی جب پہ اترا اپنی باندر اکل نو پرا رکھ گل سیے تو لمبے آج پہ ہوتی ہے اتری دیا تنے ہاتھ دو اس کے جیسے ہیں ہمارے بھی دو ہاتھ ان کے بھی دو ہاتھ ہمارے بھی دو اکھا ان کی بھی دو اکھا اتری دا جی خالی اکھا دی گل ہوے تے پھر ان جی تے کہہ سکنا ہے میریاں بھی دو اکھا کھوتے دیا بھی دو اکھا. میریاں چھوٹیاں کھوتے دیا موٹیاں دیو بندی نالوں کھوتا افضل ہے. کیونکہ اگر بات خالی آنکھ کی بناوٹ کی ہو اگر خالی آنکھ کی بات ہو تو خدا دیا بندے کھوتے دی آنکھ موٹی ہے دیو بندی ملا نالوں یہ آخ ظالما یہ تیری مثال تیرے واسطے مثال کھوتے دی آنکھاں دی دئیے کہ تو توہین سمجھنا ہے کہ کھوتے آ تیری میری مثال سیے تو لمبے واسطے اترے کھوتے تینوں کنڈ دے پچھوں دا پتہ نہیں تے تو آنے نبی رہے نہیں ہوتے. سمجھ نہیں لگی ہوئے میں لمے چوڑے فرقیاں تو اتنے نہیں بولتا لما چوڑا خطاب نہیں کرتا تر تر گھنٹے میں پوچھ لے پیار ہوں کوئی لوڑ نہیں ایک گل کرو سوادی سالن تھوڑا کھاؤ سترا کھاؤ گل ایک کرو سہاگا ہی پھر جائے جا نہیں ٹوٹ سمجھ آئی نہ کوئی نہ آئی سنو اے سنو مومنو ساڈے نبی پاک نے جنہ دے واسطے اللہ دے نبیاں دی مثال نہیں دے سکدے امان بشر مجھے وہ نبی فرما رہا ہے نبی کا حق پہنچتا ہے وہ جو مرضی کہہ سکتا ہے تو میں کون کسی کا پیو اپنے آپ کو روانہ آتا ہے وہ کتے دیا پترا آپ کو کتا کیا میں اور کی مطلب پتر سویرے آ کے لایا ابا تو کتا ہے کیوں آخر آپ آخر نہیں آ رہا صحابی کیوں بھی بے اکڑ ایمان نال بتا بے عقل دا مطلب اے کہ انہاں کول او عقل نہیں جڑی حق نو تسلیم کرن والی ہوتی جنو عقل سلیم آخد ہے انہاں دی عقل مریض ہے ہر ویلے آکڑی رہندی تے عقل او مریض ہوندی ہے جڑی آکڑی رہے عقل او چنگی جڑی چپتی رہے توجہ نہیں فرمائی نے خدا دے بندے مان لال دسو یار تمہیں مثال دیتی ہے مطلب سمجھائیے کیا سا ہزار بارہ دیا رہے اپنے پتر نو آنے سور دے بچیا اب کتے دیا پترا کی کرن دیا کیا ہونا پتر کا ہاتھ پڑتا ہی لفظ بولنا نبی پا یہ مثال دیتی ہے بڑا اپنے آپ کو جو چاہے کہتے ہیں نبی پاک سرکار آج کی طرف توازو کرن حضور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آقا نامدار ایک کوڑے شخص ہے عربی صحبت جناب کون نصر تو پھر رعب ہے حضور فرما دینے اللہ تعالی میرا روب نال میری امداد فرمائی روب نال کہ دشمن میرا دو مہینے دے سفر دور بیٹھا ہو سی میرے روب نال قبضہ روے گا خوف اج روے گا ایتی حیبت اور جلال کوئی تو خدائی جلا دیکھا انہیں تو کمبن لگ گیا حضور سرکار اس کا خوف دور کرنے دکھا دے آپ فرما دینے نہ گھبرا میں نہ گھبرا میں ایک عرب دی سکے گوشت کھاون والی ماں دا پتر کیا کلمات ہے ہن بھابی اتنے ویکھ کے آکھے گا حضور پاک سکے گوشت کھاون والی ماں دا پتر ہے بس کافر مرتد تے وہی لفظ جڑا نبی آپ واسطے بولے ہے بولے گا تو سچو کا بولے بولیا تا کر کے بزرگ مولا روح فرماندر کار پاکاں را کیا سد خود مغیر گرچ باشد در نوشتن شیر و شیر لکھن تے شیر تے شیر اکو جائے دو لفظ لکھو شیر شیر شین یہ رے ادھر بھی وہی ادھر بھی وہی شکل دونوں کی ہک کے پر ہک بال بندے نو پھاڑ دے ہک بندے نو پال دے توجہ نہیں فرمائی نے یہ بزرگ شیخ رومی مثال دیتی ہے او شیخ رومی جنہ دے بارے کلندر اقبال فرماندا ہے علاج آتش رومی کے سوز میں ہے تیرا علاج آتش رومی کے سوز میں ہے تیرا تیری خرد پہ ہے غالب فرنگیوں کا فسو اے مسلیاں تیری عقل دے اوپر انگریزاں دا جادو چلیا پیا ہے اندا علاج مولا روم دے سو دے ہے جڑا اونے سوز تے زہد دا درس سکھایا ہی او پڑے گا تے اے جادو ٹٹ جائے تاں کر ویکھے جی اے دا مطلب اے جڑا مریض ہوے علاج جڑی بیماری ہوے علاج اوہی کریدا ہے نا ہن اقبال آندا ہے جادو ہویا پیا انگریزی منتر چڑھیا پیا دینا تے تاں کر کے چشتی اسے منتر نو توڑن دی گلاں کردا ہے ہاں توجہ نال بولو سبحان اللہ لو قبلہ میں سمجھا رہا ہوں اگلیاں چیزاں ساریاں وہ سیاست میں دین نہ ہو, معیشت میں نہ ہو, معاشرت میں نہ ہو, اندے واسطے ذہن پہلو کی بناؤں دا ہے کہ دین دا اینا معاملات جو دشمن بن سی تو کیویں بنے گا ہن شریعت تے رکاوٹ بننی, لہذا ان کرو انہاں نوں پہلے سبق کے پڑھاؤ کہ میاں انداز فکر اپنا سینسی رکھو, توجہ نہیں فرمائی نے, انداز فکر کیا مطلب, عقل نو سائنس نو قرآن دے پیچھے نہ چلاؤ, قرآن نو سائنس دے پیچھے چلاؤ. جدو قرآن نو سائنس دے پیچھے چلا لیا جو کام کیتا جو کفر کیتا آخیا میاں قرآن ایویں آندا ہے, قرآن بھی یہی کہتا ہے, دیکھو قرآن کا مطلب ہی یہ بنتا ہے. آپ راہ کھول گئی, ہوں جو مرضی حکومت کرو, جو مرضی معیشت کرو, جو مرضی معاشرت کرو, جو کرو گے اگر تے کوئی اعتراض کرے تھی آخو گے پرانے میں اسلام یہی کہتا ہے, اسلام آزادی کا مذہب ہے, اسلام دنیا میں پابندی نہیں کرتا, اسلام دنیا میں بدوانہ کو لوگوں کو پابند نہیں کرتا, اسلام تو ان کی پہلا حربہ یہ رکھا تعلیم اپنی دے نال پہلو یہ ذہن بن گیا, یہ ہوئی الہادی کہ زندگی ذہن وہ پہلو بنا لیں گے. حوالے سے توجہ نال ذرا بولو سبحان اللہ, سمجھ آ رہی نہیں, جیندے بیٹھے ہو کہ نہیں, ہوں سجنا توجہ, مثال دے کے مسئلہ سمجھانا با حوالہ, سائنسدان آخر انسان لنگور سے بنا ہے, پہلا انسان لنگور سی, لنگور سیدھا ہویا ہے ہوندیا ہوندیا بندہ بن گیا, یہ سائنسی انداز فکر ہے, اسی نظریے نو کتاباں سکول والیاں رکھ کے پڑھا دے سکھا دے پہل, انسان لنگور تو بنا ہے, لنگور سیدھا ہوا تو بندہ بن گیا, والا دیکھو میرے آپ کی آکسفورڈ ہسٹری فار پاکستان حق تے نہیں گئے نا, تمہیں پتا ہے کہ میں جس لیے بیٹھا ہوں دین سمجھاون تے پھر تھکر تھکر میں نہ رہی ہوں, اللہ تعالیٰ دے فضل اللہ میری تقریر جب سننا نہ ہو تو مالش کر کے آ گئے, ڈانڈ بیٹھ کٹ کے آیا تاکہ جسم جڑا نا رویا ہوئے, یہ تے سستی دا کوئی کام نہیں, یہ کی لکھا کھڑا آکسفورڈ ہسٹری فار پاکستان, یہ مطلب پاکستان کے لیے آکسفورڈ کی ترتیب تاریخ کتنی ہوئی تاریخ, یہ انگلش میڈیم سکولوں کی کتاب ہے, یہ تم دسنا پیا بھائی, یہ دنیا ابتدا میں پہلا مضمون ہے اس کتاب کا, پورے ملک کی میرے خیال سے دنیا کی انگلش میڈیم کی کتاب ہے, ایتھے لنگور کی شکل تو سمجھ رہے ہو, یہ حضرت آدم تے حضرت حوا بنائے گئے, اگے لنگور سیدھے ہوں اتنے سیدھے ہو کے بندے بن گئے, اتنے مضمون لکھا کھڑا ڈیڑھ لاکھ سال پہلے حقیقی لوگ مشرقی افریقہ میں ظاہر ہوئے تھے, وہ جنگلوں میں گھومتے تھے, وہ سادہ زبان بولتے تھے, ان کی زندگی جانوروں کی زندگی سے تھوڑی بہتر تھی, دنیا ابتدا میں یہی مضمون ہے, ہوں اس جھوٹ کنا ہے, انسانوں کی توہین کنا ہے, کفر کنا ہے, اس میں حال نہیں جانتا, میں صرف یہ دسنا چاہنا کہ یہ سائنسی انداز فکر ہے کہ سائنسدان جڑا جانور تو بدتر عقل رکھتا ہے وہ لانتی گھوم پھر کے ڈارون تے اندے نال دے تحقیق کر کر کے ریسرچ ایتھے تک پہنچے لو جی اسا سارے لنگور دے پوترا یہ سائنسی انداز فکر مذہبی انداز فکر کی ہے سناواں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً توجہ نال ذرا بول سبحان اللہ اون سجنا قرآن فرماندا ہے انسانو تسا میرے خلیفے مسجود ملائکہ آدم دی اولاد جے جڑا پہلا نبی سی دنیا دے اندر ظہور تو بعد پہلا نبی فرشتیاں نو حکم ہوندا ہے سجدہ کرو اللہ دا خلیفہ اے مذہبی انداز فکر اے کیا مطلب مذہب جنہیں آتھیا سا ہوئے مننا گئے انہیں دے اندر انسان دی عزت کنیئے تکریم کنیئے کہ جدو اللہ دے خلیفے دی اولاد آتھے گا تیرا صرف فخر نہ اچھا ہو جانا ہے جدو آکھاں گے لنگور دے پوترا اس لئے لنگور دا سر اچھا ہو جانا انہیں آکھنا ہے پروفیسر صاحب بہت خوب حقیقت وہ حقیقت دے خلاف کنا ہے حقیقت دے خلاف کنا ہے ایمان نال دسو میں اپنی مذہبی عقل دے نال سوال کرنا کہ ایک لنگور پہلا سیدھا ہویا ہے تے بندہ بن گیا ہے تے میں نہ چوڑے سائنس داناں تو پوچھنا کہ باقی دے لنگور سیدھے کیوں نہیں ہوئے پہلے نو تیری اماں سیدھا کیتا ہے باقیاں نو تیرا پیو ڈکی کھڑا ہے حالے تے جو ہور کوئی لنگور بندہ نہیں بنیا ایک اور بیچاری اکلو پیدل بڑے شعور والے ہیں انگریز سائنسدان بہت شعور والے ہیں مودی ہیں ہی بے شعور ہے میں شعور آیا پیا انہیں پیو ہی لنگور بنا چڑیا اور سن مت تو سمجھے کہ اے سبق جڑا ہونا ہے اے سبق صرف ہونا ہے انگلش میڈیم سکول آنا نا نا سکول تو ہون دے ہی ہوئے بھاوے میڈیم ہوئے تو بھاوے غیر میڈیم ہوئے ہون کتاب کی ہے میرے ہاتھ میں یہ تو میرے خیال دے ہر گھر دے بستے چوسی کیونکہ ہر بندہ آتا ہے ہور نہیں مولوی صاحب میرا دھی رول لے آجے سویرے بستے اپنے بالا میں وہی مضمون آج سے ہزاروں سال پہلے زمین پر انسانی آبادی بہت کم تھی اس وقت کے لوگ عام طور پر جنگلوں میں رہتے تھے ان کی زندگی بہت سادہ تھی اور ان کی ضرورتیں بہت تھوڑی تھیں ان کا عام مشغلہ شکار کرنا تھا جنگلی جانور کا شکار کر کے وہ ان کا گوشت کھا لیتے تھے بغیر تصویر تو حوالہ مطالعہ پاکستان مضمون وہی تصویر نہیں مطالعہ پاکستان برائے بارہویں پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ لاہور صفحہ نمبر 97 یہ ہے کتاب 2004 دی شاد 2004 دی 97 صفحہ کنا انسانی کلچر کا آغاز انسان ابتدا میں حیوانوں کی سی زندگی بسر کرتا تھا وہی مضمون انگلش میڈیم تصویر ادھر ہے وہ کیونکہ اعلیٰ تعلیم ہے یہ حال ادنا ہے ادنا ویچ الفاظ تھوڑے جائے تو مضمون تھوڑا جا بدل کے کیونکہ حال ابتدا ہے مت کسی دی کوئی فکر اٹھ پوے جدو اے ادھروں تھوڑا تھوڑا تھوڑا تھوڑا ایمان ہو گیا آلہ تعلیم پہ آوے گا اس لئے پکا لانتی ہونا اس لئے آکھاں گے تو پکا لنگور دا پوترے تو انہیں آکھ رہے ہیں بالکل سر بالکل ٹھیک کر رہے ہیں آپ بھی لنگور ہیں میں بھی لنگور ہوں اس لئے چھتی مننے گا میں نے کہا دے چشتی اولاد ادب نہیں کر دی میں کہا اترا پہلا پیو اللہ دے نبی نو تے سوار جن سے سمجھی کھڑی ہے لنگور تینو جوتیاں نہیں پھیرن گے اور سنو اے آ جڑی میں کتاب وکھائی دینا اے ملتان دے کاظمی برادران دے چھ سکول ہیں انہاں دے مدر سکول دی کتاب ملتان دے کاظمی برادران دے چھ سکول ہیں انگلش میڈیم سارے دے سارے انہاں دے نصاب دی کتاب اے تے میں انہاں دے سکول دے وچوں منگائی آیا نا سواد ترقی کرن دا او ستی برادری تو جاگے جے کہ سو گئے جے نانا تو کلمے پڑھ کلمے تو کاظمی دا کلمہ پڑھ کدی کسے دا پڑھتا اینو خدا رسول نال کوئی نہیں تن دین قرآن نال کوئی نہیں اور سوال میں اللہ دے فضل نال جڑا سوال اٹھا بیٹھا کوئی کاظمی ہوتا جواب دے سکتا ہے نہ کوئی دوجا تیجا پہ دے سکتا ہے کنا تے واگا سٹنا چاہے تو جواب دے لینا اس لیے مینوں ٹوٹے کر کے کتے آگے سٹ جاتی توجہ نال ذرا بول سبحان اللہ ہن تھڈو کتاب کڈا تے اے ہوئی نظریہ سائنسی انداز فکر والا مدرسیاں وچ پڑھیندا وکھاؤں ہن ذرا نگاہ کریا جے کتاب ال جڑی میں ہاتھ وچ لے بیٹھا اے بھی کاظمیہ دے مدرسے دی کتاب ہے مطالعہ پاکستان و جرنل سائنس تنظیم المدارس اہل ستھن پاکستان اہل سنتی ویکھی ذرا ہاں یار جڑا تواڈے وچ اردو صحیح پڑھ سکدا میرے کول جڑا تواڈے وچ اردو صحیح پڑھ سکدا اٹھو ظفر صاحب توجہ کریا جی بنیاد ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਰਦੂ ਸਹੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਰਦੂ ਸਹੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਉੱਥੋਂ ਜ਼ਫਰ ਸਾਹਿਬ ਤਵੱਜੋ ਕਰਿਆ ਜੇ ਬੁਨਿਆਦ ਕੁਫਰ ਦੀ ਪਿਆ ਸਮਝਾਉਣਾ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਮੁੱਢ ਇਹ 59 ਸਫ਼ਾ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਮੁਤਾਲਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵ ਜਨਰਲ ਸਾਇੰਸ ਤਨਜ਼ੀਮੁਲ ਮਦਾਰਿਸ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ 38 ਨੰਬਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿਸੀ ਉਮੂਮੀ ਤਰੱਕੀ ਕੇ ਲੀਏ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਾ ਤਰਜ਼ ਫਿਕਰ ਹੋ ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰਜ਼ ਫਿਕਰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਅੰਦਾਜ਼ ਫਿਕਰ ਅਲਿਫ ਮਜ਼ਹਬੀ ਯਾਨੀ ਪਹਿਲਾ ਬੇ ਯਾਨੀ ਦੂਸਰਾ ਫਲਸਫਿਆਤੀ ਜੀਮ ਯਾਨੀ ਤੀਸਰਾ ਨਜ਼ਰੀਆਤੀ ਦਾਲ ਯਾਨੀ ਚੌਥਾ ਸੈਂਸੀ ਲਿਖੇ ਗਏ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ 63 ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ 62 ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ ਉਹ 38 ਸੀ ਇਹ 38 38 ਦੇ ਅੱਗੇ ਦਾਲ ਹੈ ਦਾਲ ਨਾਲ ਕੀ ਸੀ ਸੈਂਸੀ ਯਾਨੀ ਮੁੱਲਾਂ ਪੈ ਪੜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਫਿਕਰ ਸੈਂਸੀ ਹੋ ਹੁਣ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਬਰੇਲਵੀ ਕੋਲ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਈਏ تاکہ پریرل پریلر تے سنی وکھرے ہو جائیں زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے زمین و زمان یا اللہ حضرت دے شیر بریلر پڑھدے نے زمین و زمان تمہارے لیے میں کیا گو میرا مصرا چر لاؤ تنگ کی تئی جہاں ہمارے لیے اللہ حضرت اساں جو تینو چکیا ہے جو تینو چکیا ہے مصطفیٰ جان رحمت پہلا کو سلام ہر جمعے تو بعد پڑھیا ہے پر تو ساڈا کباڑا کر گیا ماننے والا اہل سنت ہے پر اے اج دے خنزیراں نو منن والا بریلر ہے کوئی بریلر کوئی سنی نہیں سارا ملا پڑھا رہے ہیں کاظمی پڑھا رہے ہیں دوسرے تیسرے پڑھا رہے ہیں عمومی ترقی کے لیے انداز فکر سیسی ہو اور امام اہل سنت کے فتاوے سے پوچھتے ہیں کہ جو یہ انداز فکر رکھے وہ تمہارے نزدیک کون ہے توجہ نہیں فرمائی کڈا تنگ کی تئی جہاں ہمارے کہ میں جان تنگ جاؤں ہر جمعے تو بعد اعلی حضرت مصطفیٰ جان رحمت اللہ کو سلام دے شعر سنائے جا سکتے ہیں اعلی حضرت دا فتویٰ کیوں نہیں سنایا جاتا پر ایک کھٹمل کتھے باش ہو ایک کھٹمل برادری سنو اے سجنوں فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 14 ایویں تے نہیں چشتی مناظرہ جت کے بیٹھا انوار العلوم مدرسے دا ایک مفتی ہے اقبال انہیں اگلے دن چیلنج کیتا ہے کسے درویش نو آکھیا چشتی نو آکھو اشرف شالوی شوکر شالوی مفتی طیب تے چشتی اے تے ایک استاد دے شاگرد بندر مولانا سردار احمد دے آپس وچ رل گئے مناظرہ تاں ہے کہ رل گئے نے آپس وچ اے میرے نوں لکھ کے دے موقف تے میں مناظرہ کرنا مینوں اس درویش نے فون جا کیتا کہ ایویں پیا اک دن میں کہ سائیں ایتھے نقدی سودا ادھار ہونا ہی ہے ملتان دے اندر فلانا صاحب صرف ملک سرفراز بھٹے نوں میں کہ فلانی کیس کا چوں فلانی تحریر تو پہنچ جاؤ اتھے گیا ہے جو تو حضرت ویکھے راتی گل کیتی تھی سویرے سودا آ گیا ہے اونڈی تے بن جان نوں گئی اندر میرے پاس تو وقت نہیں ہے تو میں کہ مناظرے بغیر وقتاں نوں ہوندے میرے نال اس کی بولنا تھی اونوں اسے درویش ہی تنگ کروایا کیڑا گیا سی بی اے چھڈ کے میری تقریر سنی اس بی اے چھڈ دتا گٹا ملتان دا بی اے چھڈیا اللہ دے فضل نال قسم خدا دی کر کے انا او دے اندر پھر دینی عقل آئی اس دے اندر دیانت داری آئی محمدی رنگ چڑھیا صفحہ نمبر 126 جلد نمبر 14 نواں چھاپا جامعہ نظامیہ والےاں دا چھپیا اعلی حضرت لکھتے ہیں یا نصوص قرآنیہ کو عقل کا تابع بتائے کہ جو بات قرآن عظیم کی قانون نیچری سائنسی کے مطابق ہوگی مانی جائے گی ورنہ کفر کے روئے زشت پر پردہ ڈھکنے کو ناپاک تاویلیں کی جائیں گی کیا مطلب جیڑا بندہ اے آکھے اے نظریہ رکھے کہ سائنس دے مطابق اگر قرآن دی گل ہوئے تو پھر تے منانگے نہیں تو پھر قرآن نو مروڑ کے سائنس دے پیچھے چلاوانگے اعلی حضرت فرماتے ہیں جس کا یہ نظریہ ہو وہ نیچری ہے کافر اعظم ہے بالقطع والیقین مرتد ہے وہ مر جاوے تے خنزیر دا جنازہ نہ کریا جے انہوں لتاں تھو کے تے ان دے کھڈا کھود کے سٹ دے ہو وہ غیر مسلم مسلمان نہیں ایک پاسے فتوی امام اہل سنت دا ایک پاسے انہاں خنزیراں دی کتاب مدرسیاں دی یہ آخر ترقی کے لیے انداز فکر سینسی ہو اعلی حضرت فرماتے ہیں انداز فکر سینسی رکھنے والا نیچری اور کافر ہے اب چشتی درمیان سے ہٹ جاتا ہے اعلی حضرت جانے اور وہ ملوڈے جانے دس جی اقل دی من کے قرآن نو پچھو مروڑیا تے رب دی کی منی رب دی منی کہ رب نو منایا ایتھوں سیکولرزم دی بنیاد پے جاندی پہلا سکول اے تاں ایہو ہی ذہن بناندا ہے کہ میاں سائنسی ذہن رکھو کوئی ایمان نال دسو سکول والےاں دے آپے ہونا ہے جدوں ملونڈیاں نو انہاں انگریز جدوں تعلیم دتی اے تے ماڈرن مدرسے بنائے نمی رجسٹریشن کیتی ہے تے ملکے دیتے نے تنظیم بنا کے مدرسے نے کتاب دیتی ہے اس دے اندر تے انہاں اے نظریہ رکھیا تے سکول خالی ہونا توجہ نہیں فرمائی نے یارو لو جواب پتو تاہ کر کے جدو میں ان سے سوال کیتے نا اشرف سیالوی صاحب جڑے آئے سن جناب جی سالف وہ کہنے لگے تے پھر تسی سارے آنے خلاف جہاد کرو نا سارے آنے خلاف بولو تے سارے نصاب کے خلاف بولو سکول نو بیچ رکھو دیو بندیاں نو بیچ رکھو برے میں کہ بھائی اللہ دے فضل نال سارے نو بیچ رکھو میرے کیس تاں پنجن مناظرے آ رہے ہیں میرے سن بج گئے ہن سجنا ایتھوں بنیاد پیندی اگلا اصول آ جاندا ہے سیاست حکومت وچ اسلام نہ ہوے دین دی مخالفت ہوے جدو دنیاوی معاملات جو دین دے کٹن دا دین بن جاوے کافر تے ہو گئے غیر مسلم ہو گئے توجہ میری گل تے بھاویں سکھاں وچ نہیں داخل ہویا ہندوؤں وچ نہیں وڑیا عیسائیوں وچ نہیں وڑیا یہودیاں وچ نہیں وڑیا یہودی انہوں آکھدے نے جدو مذہب یہودی اپنا کے انہاں دے مندر عبادت خانے وچ وڑ جاوے کنشتے وچ وڑ جاوے عیسائی نہیں بنیا عیسائی صرف اپنے گرجے جاندا ہے سکھ نہیں بنیا گردوارے جاندا ہے ہندو نہیں بنیا مندر جاندا ہے اے ہن کون بنیا ہے کافر بنیا ہے مگر عجیب ہے عجیب کافر ہے جڑا سیکولر بن جاندا ہی نبی پاک سرکار دے دین دے تھوڑے جے حصے دا جڑا منکر بن جاوے او کافر ہے جڑا ساری زندگی دے معاملات وچ دین نو کڈ کے انداز فکر سائنسی رکھ لوے او کافر تے ہو گئے لیکن اے کافر نو نہ ہندو آکھے گا نہ سکھ آکھے گا نہ عیسائی آکھے گا نہ یہودی آکھے گا اے ایسا بے ایمان ہے ہندوؤں دے مذہب ہندوؤں دے گرد پر مندر وچ وڑ جاندے سکھاں دے گردوارے وچ وڑ جاندے عیسائیاں دے گرجے وچ وڑ جاندے یہودیاں دے عبادت خانے وچ وڑ جاندے اپنی مسجد وی پاک کھلوندے اس لانتی دی پہچان بڑی اوکھی ہوندی اے اے منافق آکھیا جاندے اُتے اسلام دا نام وی لیندے مسجد وی بند ہے قرآن وی چھاپ دے پر زندگی دے معاملات وچ قرآن نوں بے دخل کر کے کافر تے منکر بن کھلوندا اے پر سجنا یہودی دی پہچان اوکھی اے اس طلے دی پہچان یہودی دی پہچان سوکھی پر اس کمینے دی پہچان توجہ نہیں فرمائی وہ میں سارا لے آؤں تسا میرے موضوع دی گہرائی تک گل نہیں پہنچو سچے پتہ میں کیویں جڑا وٹی جانا باطل تے کفر دیاں کیویں جڑا پہ وٹنا انگریز اے تے نہ آکھن یار سارے باندر نے کوئی سمجھن والے کوئی نہیں ساڈی گل میں انہوں مومن نہیں سمجھتا جنہوں کافر لاتو آنگو بھوائی رکھتا مومن ہوگے جنہوں کافر نو لاتو آنگو بھوائی رکھتا وہ ڈراما کھیڑی جاندہ ہے کلہ کھیڑ گئے اگو سوائے لچن دے کم وہ دورو دو دورو جائے جاندہ ہے سارے آنگو میں چاہ ہوں سن جدوں او کافر کر لیندا ہے او آندا ہے ہن اے ساڈے اعتماد والا ہے سانو اس تے بھروسہ ہے ہن صرف رنگ دا فرق ہونا ہے لہذا ان دا حق ساڈا حق ان دا حق ساڈا حق ان دا دل ساڈا دل ان دی کھوپڑی ساڈی کھوپڑی جنہوں سید اکبر حسین الہبادی بولے آوے اگے ان دا ایک ملا سیکولرزم دے رکھن والا داڑھی رکھی پھردا سی جدید ماڈرن ملا داڑھی رکھی ہوئی انگریز دے سامنے آیا تو اس دیکھ گیا ہوتا اوئے نو نو نو نو تم انتہا پسند ہو تم دہشت گرد ہو تم سے ہمیں خطرہ محسوس ہوتا ہے وہ اگاہ ہو کے نا ماڈرن ملا اگاہ ہو کے اپنا دل بنایا عورتیں معاشرے میں برابر چلیں دین یہاں پر عورتوں کو پابند نہیں کرتا حکومت دین کی پابند نہ ہو آزاد ہونی چاہیے اسلام ادھر بھی پابند نہیں کرتا وہ جو سنتا گیا ہے وہ سچ ہے یس یس یس میں یار تیری داڑھی دیکھ کے دنیا تو میرے نال تو پلا حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھ دین فرمایا ہوئے داڑی ویکھ کے بھولی نہ بکرے دی داڑی ویکھ امام غزالی فرماندے نو مت ہر داڑی دے بھلا کھڑا ہوئے بکرے دی داڑی پھر سید اکبر حسین اللہ بادی طنز دا حقیقت نو طنزیہ انداز بیان کرن دا بادشاہ سی اس پر شیر اس گل لیا وہی ماڈرن ملا تے انگریز دی میری وہ ملا پہ آخر ماڈرن میری داڑی سے رہتا ہے وہ بت انکار پر قائم وہ بت وہ انگریز میری داڑی سے رہتا ہے وہ بت انکار پر قائم مگر جب دل دکھاتا ہوں تو فوراً مان جاتا ہے جب میں دل دکھاتا ہوں کاظمی فضلو جی جی جی ملا ڈی دولو جدو دل وخانے لکھی میں کاظمی آدھا میرے دل سمجھے فضلو آدھا ہے میرے دل ٹھیک بے ندیر محترمہ یس یس یس خندیر ملا بہت اچھے ویری مچ بالکل خندیر تم ہی تو قوم کے قائد ہو تمہیں تو رابر ہونا چاہیے اسی وجہ سے ہمارے جو ہے نا ذرائع ابلاغ اور میڈیا وہ تمہیں خاص کوریج دے گا تاکہ تم رابر بنو قوم کے کیونکہ جب تسان دلے ہو پیچھے قوم آپ دلی جائے ورنا جیڑا سکولر ازم والا ذہن نہیں رکھتا زندگی دے ہر معاملے دے اندر مصطفیٰ دے صحابہ دا پیروکار اسلامی تہذیب دا پابند او دی گل کدی ٹی وی تے آن دے اوندا جلسہ تے کرم پور وچ نہیں ہون دینا توجہ نہیں فرمائی عمرے اجتماع ہو رہا ہے ریونڈ میں خنزیر اللہ صاحب آ رہے ہیں کیوں میرے جلسہ ہوئے تو خردار شریف ہو سی دسو ہی بہان نال انہیں آخنا شالا آؤں نا خنزیر والا کیوں آخنا اجتماع ریونڈ پہ اجتماع ہے انہوں پتا ہے یہ سیکولر ازم کی پیداوار ہے یہ ہر حکومت کے ساتھ ہوتے ہیں کسی حکومت کے عمل پر تنقید نہیں کرتے اجتماع ملتان کا ہو یا لاہور راوٹ کا ہو یہ دونوں اجتماع سیکولر ازم کی پیداوار ہیں وہی نظریہ حکومت دین سے الگ ہونی چاہیے ہم اپنی تسبیح کھیلتے رہے حکومت اپنا کام کرتی رہے وہ ہمارے کام میں مداخلت نہ کرے ہم ان کے کام میں مداخلت نہ کرے اسی کو سیکولر ازم کہتے ہیں یہ حسینی نظریہ نہیں یہ یہودی نظریہ ہے ورنہ ریلا چلیں ریلا ریلوں پر مفت ڈھوئے جا رہے تبلیغ کے لیے 56 ملکوں میں کام ہو رہا ہے اور اسلام کا کام یہاں پر نہیں ہونے دیتے وہ چلی دنیا ستی بچاری جنہیں لایا گلی تھوں تے مگری چور چلی جوگی دی کتیاں کو جدھر پیلے کپڑے پہنا تو مگر چور چلی ساڈا پیر باہو فرماندا تے تسبیح پھری او یارا دل نہ پھر یا تے کی لے نہیں تسبیح پھڑ کے جب یہودی اپنی تعلیم کے ذریعے یہ تعلیم سیکولر ہے اس کا اسلامیات کا جز کفر ہے تو کفریات کیا ہے؟ نوی حقیقت دسا کفر اور برائی کے خلاف ذہن رکھنا اور بولنا اس کو انگریز سمجھتے ہیں انتہا پسند اور اس کے خلاف عملی قدم اٹھانے کو دہشت گردی کرتے ہیں. لفظ ہی سننا تین وجہ نکلی گلوں کا پتہ چلے اور یہ ترجمانی میرے چھوٹے بھائی ہوں گی اگلے دن بیٹھے سا تو چھوٹے بھائی میرے مطلب آ گئے فرمان لگے کفر اور برائی کے خلاف ذہنی نفرت زبان نال اس کے خلاف بولنا اس کو انگریز کہتے ہیں انتہا پسندی اور جب اس کے خلاف عملی قدم اٹھاؤ اور جہاد کے میدان میں اترو پھر کہتے ہیں دہشت گرد اور اگر برائی اور کفر کے خلاف نفرت ذہن میں نہ ہو اور زبان کے ساتھ اس کے خلاف بولے نہیں پھر کہتے ہیں موت گئی. کی مطلب دلہ ہے منافق ہے تے بھڑوا بےمان جب اس کے خلاف لڑنے کو حرام کہے میرا میں بہت روشن ادھر میں دعویٰ کیتا ہے کہ یہ تعلیم سیکولر ہے اور جو اسلامیات سکول کی ہے یہ کفر ہے. وہ جی میں اللہ قرآن فرمان دے جو دل کو بھی کتاب کا نام ہے نقش سر سید. سر سید کے سیرت و افکار کا تنقیدی جائزہ یہ دنیا میں پہلی مرتبہ ہوا ہے تنقیدی جائزہ ورنہ تو صرف تقلیدی جائزہ سے ضیاء الدین لاہوری کی لکھی دار الکتاب لاہور غزنی شبیر تو چھپی جلد نمبر صفحہ نمبر 85 خود سر سور کی اپنی کتابوں کے حوالے لکھتا ہے کہ سر سید نے کہا یہاں کی مذہبی تعلیم یعنی جی میں سکول کھول اتنی جی مذہبی تعلیم رکھی ہے کیوں رکھی ہے کیسی رکھی ہے یہاں کی مذہبی تعلیم تعصب سے پاک ہے تعصب سے پاک ہے. وہ کفر کافرہ نال تعصب رکھنا اس تو پاک ہے تفرقہ کو دور کرنے والی ہے غیر مذہب والوں سے اتحاد اور دوستی رکھنے کی تعلیم دیتی ہے مذہبی تعلیم. یہاں کی مذہبی تعلیم سکول دے اندر جڑی اسلامیات آکھے رکھی ہے نا یہ غیر مذہب والوں سے اتحاد اور دوستی رکھنے کی تعلیم دیتی ہے گورنمنٹ کی اطاعت اور سچی خیرخواہی کو جزو اسلام بتاتی ہے. انگریزی گورنمنٹ دے بالکل مطیع رہنا تے فرما بردار رہنا کہ میں مذہبی تعلیم رکھی ہے یہ سکھاتی ہے کہ اپنے حاکم کے خلاف بالکل آواز نہ اٹھاؤ لہذا تمہارا حاکم انگریز ہے لہذا اس کے خلاف کوئی تو جنہ لانتی آدھی مذہبی تعلیم سیکولر ہوئے تو مرے میں آکھیا دیکھ لے امریکہ دباؤ رکھا ہے یہودی توجہ 22 اگست دا جنہا اخبار 2005 دا یہودیت اور عیسائیت مخالف مواد تعلیمی نصاب میں شامل کرنے کی اجازت نہیں دیں گے وفاقی وزیر تعلیم. امریکہ کو یقین دہانی کرائی ہے کہ اگر ایسا مواد ملا تو اسے ختم کر دیں. قرآن ایمان نال دسو یہودیت عیسائیت کے ہر کفر کے خلاف قرآن بولتا نہیں. مطلب واضح طور پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم قرآن پڑھانے کی اجازت نہیں دیں گے کیونکہ یہ کفر کے خلاف بولتا ہے. یہ وزیر وفاقی وزیر تعلیم کا بیان ہے، امریکہ کا کی ہے، پاکستانی نصابی کتب میں عیسائیوں اور یہودیوں کے خلاف تعلیمات ناقابل قبول ہے. یہ ہے سیکولر پہ. اچھا تو دنیاوی معاملات میں جو باہر کھڑنا ہے دین مخالف بنانا ہے، ہوں جب انگریز لانت دیکھتا ہے ان کی تعلیم والے ذہن بن جاتے ہیں، ساری تعلیم والے ان کا ذہن بن جاتا ہے، یہ تعلیم ہی ایویں دی لا دین سمجھو، سکول دی تعلیم سیکولر ہے جلی لا دین ہے، اور دینی تعلیم اور لا دینی آپس میں اکٹھے نہیں ہو سکتے. کیوں؟ وہ کفر و ایمان، ایمان کفر اکٹھے کیوں؟ سمجھو نہیں فرمائی. وہ ہے لا دینی، لا نفی کا جس کا مطلب ہے دین نہیں ہے، اتھے دین دی نفی ہے، اتھے جو خدا دا ذکر ہے تو خالق کی حیثیت نہ، حابی کی حیثیت سے نہیں، نبی پاک کا ذکر ہے تو مفکر کی حیثیت سے. میری گل نہیں سمجھ گیا کتنے پہنچ گیا؟ وہ کاکا وے وہ شیطان نے بند کر تیری بول رہا اوپر جا کے شکار کر شیطان سٹارٹ ہو جائے اگر پہ جائے سمجھ نال بولو رہا باہر ہو ہوں جب انگریز ویخ لیں کہ یہ لا دینی تعلیم قبول کر لی تو آدھے لو اصل حکومت دینا تیار. ہوں آ گئی گل تھے پاکستان بنن پہ سناوا ویخیا جی پاکستان کیویں پہ بن گیا. یار مصیبت نو بند کر نکلے گا تو سبحان اللہ. ادھر ویکو حوالہ سنو بھائی، کتاب کا نام ہے ماڈرن ایجپٹ، لکھن والا ہے لارڈ کرومر، مصر کا وائسرائے، 1908 کے اندر پالیسی بیان کر لکھتا ہے، انگلش لکھی کھڑی ہے. میں انگلش نہیں جانتا اللہ کے فضل، ترجمہ پڑھ کے اردو کا سنانا پڑا. کتاب کا نام جدید جو میں پڑھنا پیا عالم اسلام کی اخلاقی صورت حال جدا پہلو حوالہ دیا. کی پہ لکھ رہا ہے؟ انگلستان اپنی تمام نو آبادیات کو سیاسی آزادی دینے کے لیے تیار ہے. توجہ، پاکستان اپنی انگلستان اپنی تمام نو آبادیات کو سیاسی آزادی دینے کے لیے تیار ہے کہ جیسے ہی دانشوروں اور سیاستدانوں کی ایسی نسل تیار ہو جائے جن کے اندر انگریزی تعلیم رچی بسی ہو، انگریزی تعلیم وہ انگلش کلچر کا مثال اور نمونہ ہو اور حکومت کے حصول کے لیے تیار ہوں، ہم ان کو سیاسی آزادی دیں گے. کیا مطلب؟ ہم کہیں گے حکومت سنبھالو. لیکن انگریز حکومت کسی حالت میں ایک لمحے کے لیے بھی آزاد اسلامی ریاست کو برداشت نہیں کر سکتی. ایک لمحے آزاد 60 سال حکومت تیرے پاکستان دی تے ایسے بھی انہوں برداشت نہیں، تو سمجھ نہیں لگتی؟ وہ آندے پین کے ایک لمحے آستے آزاد اسلامی ریاست ہمیں برداشت نہیں ہوگی. پتہ لگ گئی پاکستان کیویں انہاں دتا ہے؟ ستی قوم. لو میں تھوڑے تو ایک سوال کروں، میں کالیا شاہ جانا تھا گرم پور کے علاقے، میں تھوڑے کو سوال کرنا سنگیو، ایک مربع رقبہ تو میرے نام کر دیو. بڑی مہربانی یار، میں ایڈی دور آیا بیٹھا تو ہے مومنٹ. اوے میں جا رہا ہوں چوچے جائے حج. وہ دور پہ چل رہا ہے کہ برا برا نو مارتا ہے پیا مرلے دے پیچھے وہ ایویں ہے کہ نہیں تے مسٹر جناح قائد عالم نو انگریز پورا ملک گاندھی نو تین حصے دیتا ہے سانو چوتھا حصہ دیتا ہے مصر نو مصر والا مصر نو انہاں نو دے گیا ہے چھوٹیاں چھوٹیاں ریاستاں بنا کے اپنے قبضے والیاں واپس چلا گیا تسا ایک مرلے تے لڑدے جے وہ ایڈیاں سلطنتاں دے کے کیوں ٹر گیا ہے سال ہو گئے سات سال ووٹ لڑ دیا گیا وہ لڑ دیا دلی لڑ دیا حکومت جو حکومت آنی جو ملتی اپنے ہاتھوں نہیں ملتی تو غیر ہاتھوں بھی مل گئی ہوں میں دسا بھی لبھی کیویں وہ انگریزی تعلیم رچی بسی ہو انگریزی کلچر تو نہ ہو مسٹر یہ بلانس جی حکومت انہوں نے ملی کیوں ملی اور تھوڑا حوالے میرے ہاتھ کی یہ کہو ایک قائد اعظم نے دیوبندی بھی آخر نے جڑا دیوبندی آتا ہے بابے فرید کی گل کو داتا حجبیری کی گل امام اہل سنت امام احمد رضا کی گل کرو فاٹا کر تنویر دے پوتر اینو لکھی کھڑے نے ستاں ولیاں دی شان ہے جی قائد اعظم مسلم لیگ اور تحریک پاکستان تاریخی دستاویزات کی روشنی میں حنیف شاہد کی لکھی دیوبندی کی نشریات والے صاحب اس وقت لکھا ہے کہ ستاں ولیاں دی شان دیتا حضرت حضرت کی تربیت تو حکیم الامت اشرف خانی نے کی ہے مسٹر جنا دیا کے تربیت حکیم الامت اشرف علی تھانوی صاحب نے کی ہے آپ ریلوی وہ کیونکہ جڑے سور نو انگریز مننے وہ جو سارے غوث بھی ہو گئے قطب بھی ہو گئے آپ ریلوی نے لکھی آپ ریلر دی صابر حسین بخاری قائد اعظم کا مسئلہ کیسے بھی لکھ گیا ہے صاحب کیا ہے ہی اللہ دا ولی سی ہے نال دا ولی کو یعنی کیا مطلب کہ نہ بریلویا چند نال دا ولی ہے نہ دیوبندی ہوں جی آخو کہ دنیاوی لحاظ نال تے دنیاوی لحاظ نال ولی ہوتے ہیں جی آخو جی دینی لحاظ نال تے کیا اے دیوبندی ملوندیاں نالوں دین زیادہ سخت سی اے ہوئی قوم دا پیو یہ ہوئی قوم دا پیو ایڈا غیرت والا نیچری ذہن دا بےمان بھین اپنی نو نال رکھ دی جیڑی میں پھر جانا ہے باجی نال ہونی کچھ چاٹا نکلے انگریزاں نال بیٹھی ہے سکھاں نال بیٹھی ہے ہندوؤں نال بیٹھی ہے سارے نال بیٹھی ہے یہ رتی جناج یہ ان کی گھر والی یہ بھی قوم کی دوجی ماں ہے رتی جناب نا پھر رتی رتی ہاتھ کتاب رتی جنا کتاب کا نام ہے اتنے فوٹو بن پی اس قوم کا پیو بیاہ کیا ساری بھن کی فوٹو بھی آئے دکھاوا آدر اپنی باجی نو ویکھیا نے یہ ساڈے پیو دی تھی ہے ساڈی بہن ہے یہ نام وینا جنا وینا جنا وینا جنا یہ کن جانتی ہے تھلے لکھا کھڑا نیولی واڈیا یہ امریکہ کا نیولا بیٹھا یہ اندر جانتی ہے وہ شادی تھمکائی بیٹھی ہے اصا کنے دلے بغیر پھرا وا بہن کا پتا ہی کوئی نہیں ویاہ کدو ہے نیوترا بھی کسی نہیں پایا لے ہوں میں تینوں دسا اج دے پرے لڑتے دو بندیاں دے نزدیک ولی کیویں مرنا ہے بھیر ہوندی ہووے سکھاں نال ہر کسے نال چاہو کے فوٹو ٹنگی کھڑی ہوئے ولی تھا بندہ ستہ ولیاں دی شان والا ہے دھی انگریز نال شادی کی تھی کھڑی ہوئے گل اٹائی ہوئے ادھروں پینٹ شرٹ ہوئے ساڈا ایو ہی پیو جڑا ولی لندن دے اندر تھیٹر تے کام کردا رہیا ہے دیو بندی دی کتاب جڑی لکھی ہے جنہیں لکھیا ہے ستہ ولیاں دی شان دے معلوم ہویا دیو بندیاں دے نزدیک ولی ادھو بنتا ہے جدو تھیٹر دا کنجر بنتا ہے ہاں دیو بندی میں تینوں دسا تو لنگر دے کیویں لڑنا ہے لاکھ دی لعنت لکھ لعنت کڈے تلے نے جڑے انہاں دے پیچھے والے کھلوتے نے لنگر دے لڑائی پئی ہوندی ہے ایڈے کافراں نال اتفاق کیوں آلہ حضرت مشرک کیوں ہے تے اے مومن ولی اللہ دا کیوں ہے کدی کسی دیوبندی دے منہ چ سنی جے گل ایدے خلاف بولو اج دے برائلراں دے منہ چ وی نہیں سنو گے اللہ دے فضل نال آلہ حضرت امام اہل سنت دا خاتم کا بول کر یہ میرے علی دے در دا کتا پہ بول رہا ہے یہ کسے کنجر دی رہی آیت نہیں کرے گا ویکھے گا تے صرف عربی محمد مصطفیٰ دے دین نو ویکھے گا دیکھ دے تھلے پیاں کتاباں کڈی آونا وا قسم خدا بھی کر کے آنا اس قوم نو حق سنا والا کیوں ہوئے گا ہائے ہائے ہائے بڑے ڈرامے اس قوم نال ہوئے علامہ اقبال تے حالے کفر دے فتوے پہ لگ جائے اس خنزیر نو ولی آکی کر علامہ اقبال تے جرم کی غلام رسول سیدی ہے کاغذی دا مرید ہے کراچی دا ملا بیمان عالم اس کتاب لکھی شرع مسلم وہ حالے تک علامہ اقبال آندا ہے مفتی احمد یار گجراتی دا پتر اقتدار خان حالے تک انہیں ترقی داتے اقتدار پر اقبال کتاب اس دن در علامہ کے خلاف کا لکھتا ہے گھر میں ہر پاس سے لکھی دا ہے اقبال نے خلاف مسٹر نو حد کیوں نہیں پاؤں گے یہ نو ولی کیوں بندے اس واسطے یہ انگریز دے خلاف نہیں سی یہودی ان دے خلاف نہیں سی علامہ یہودیت دے پٹ رگڑے دتے اے تلے ملا کیونکہ انگریز دا کلمہ پڑھدا نا سائنس دی وجہ نال اس واسطے جنوں انگریز مناوے اے آندے نے ساڈا وی پیو ہوئے جدوں تیرا پتر اے تے ساڈا آپ ہی پیو ہوئے کیا اگر ایک ان کے پاس کچھ ہوتا کوئی دلیل ہوتی تو یہ اسمبلی میں بیٹھتے بیٹھ کر اس کے خلاف بولتے یہ اٹھ کر چلے گئے یہ بزدل ہے منافق ہے اور بھائی پوچھنا ہے گاتے جڑے کھلاڑی پھر دینے سورا کو اسمبلی میں جائیں گے تو بات کریں گے جدھر گل کرنے والی آئی ادھر باہر دوسرے توجہ نہیں فرمائی جدھر گل کرنا کہتا ہے اس دن ملا نہ بریلوی بنیا نہ دیوبندی بنیا گل کدو کرنی اسلامی نظریاتی کونسل انہیں پہلو پاس کیتا ہے سبا دیا اسلامی نظریاتی کونسل کا قاضی کا بڑا بیکار کا گروپ نا پاس کیتا ہے جرنل صاف دھوکے کس بھائی میرے کول میں کس بھائی کول تکلیف قانون کی بنیا ہے دیدہ دلیری ویکھو 16 سال اور اس سے کم عمر کی لڑکی اگر زنا کرے کوئی جرمدار نہیں انہیں پھڑیا جائے گا 16 سال تو اس تو کم عمر دی لڑکی اگر بنا کرے تو انہوں پھڑیا وہ بالکل کھلی چھٹی ہو یہ ہن قانون انہوں نے کیوں بنوایا انگریزا انہا سورہ کیوں بنایا یہ بناون والے پہلے تو بناون والے کی اصل تے اگلے دل لے جنہاں دی اوتھے بیٹھی ہیں تے جنہاں دے بیٹھن تو اندر واہ واہ واہ پیپل پارٹی والے مجرم لیگ والے سارے ایک دوسرے نو مٹھائی کھوائیے مارا جائے نہیں او مٹھائی کھوا رہا سنگ نہیں کیوں انہاں قانون بنایا ہے کہ انہاں پتہ سی سکول دی لڑکی ہوندی ہے 16-15 ایسے عمر دی لہذا سکول والیاں نوں آکھو سکول انہاں نوں اساں تہاڈے حقوق پورے کر دتے اساں تہاڈے حقوق محفوظ کر دتے لہذا تہاڈے واسطے زنا جرم کوئی نہیں دوسرا کی بنیا ہے اگے جبرن کسی نے جبرن کسی عورت نال زنا کیتا اس نوں اسلام دی تے سزا ہے شادی شدہ ہے تے سنسار کرو غیر شادی شدہ ہے تے 100 کوڑا مارو نا کنا اگر ان کرو گے تے عورتوں دے حقوق محفوظ نہیں رہیں گے اگر زانی نو کوڑے مارو گے یا سنسار کر کے مار سکو گے تو پھر تے عورتوں دے حقوق تے پورے نہ ہوئے عورتوں دا حق کیویں پورا ہونا ہے قانون بنایا ہے کم از کم 5 سال سزا زیادہ جنی چاہو 5 سال سزا پاس کچھ ہوتا کوئی دلیل ہوتی تو یہ اسمبلی میں بیٹھتے بیٹھ کر اس کے خلاف بولتے یہ اٹھ کر چلے گئے یہ بزدل ہیں منافق ہیں یہ لفظ ہوتے اور میں پوچھنا ایک گاٹے جنہیں کھلاری پھر دینے سورا کو اسمبلی میں جائیں گے تو بات کریں گے اتری گا جدر گال کرنے باری آئی ادھر باہر نکل سو توجہ نہیں فرمائی جدر گل کرن دا دن آیا اس دن ملہ نہ بریلوی بڑیا نہ دیوبندی بڑیا گل کدو کرنی انہیں نہیں آتے انہیں آتے اسلامی نظریاتی کونسل انہیں پہلو پاس کیتا ہے سبا دن جائے اسلامی نظریاتی کونسل کا قاضمی کا بڑا بیٹا ہے گروپ ہے پاس کیتا ہے جرنل صاف بھوکے آئے کسے نے بھائی میرے کول میں کسے بھری کھڑا ہوں تقریر دیا قانون کی بنیا ہے دیدہ دلیری ویکھو 16 سال اور اس سے کم عمر کی لڑکی اگر زنا کرے تو کوئی جرمدار نہیں انہیں پھڑیا جائے گا 16 سال تے اس تو کم عمر دی لڑکی اگر زنا کرے تے اونوں پھڑیا او بالکل کھلی چھٹی ہو یہ ہن قانون انہاں کیوں بنوایا انگریزا انہاں سورا کیوں بنایا یہ بناون والے پہلے تو بناون والے کی اصل تے اگلے دل لینا جنہاں دی اوتھے بیٹھی ہیں تے جنہاں دے بیٹھن تو اندر واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ پیپل پارٹی والے مجرم لیگ والے سارے ایک دوجے نو مٹھائی کھوائیے اخبار جائے نی وہ مٹھائی کھوا رہا سمجھ نہیں کیوں انہیں قانون بنایا تو انہوں نے پتا سی سکول دی لڑکی ہوتی ہے 16-15 اسی عمر کی لہذا سکول والوں آکھو سکول اساں تہاڈے حقوق پورے کر دیتے اساں تہاڈے حقوق محفوظ کر دیتے لہذا تہاڈے واسطے زنا جرم کوئی نہیں دوسرا کی بنیا ہے کہ جبرن کسی نے جبرن کسی عورت نال زنا کیتا ہے اس نو اسلام دی تے سزا ہے شادی شدہ ہے تے سنسار کرو غیر شادی شدہ ہے تے 100 کوڑا مارو نہ کنا اگر ان کرو گے تے عورتوں دے حقوق محفوظ نہیں رہیں گے اگر زانی نو کوڑے مارو گے یا سنسار کر کے مار چھکو گے تو پھر تے عورتوں دے حقوق تے پورے نہ ہوئے عورتوں دا حق کیویں پورا ہونا ہے قانون بنایا ہے کم از کم 5 سال سزا زیادہ جنی چاہن 5 سال سزا اور 5 سالوں میں جب جیل جانا ہے اتنے رات وکری گنی چنی دن وکرا وہ بن جانے 2.5 سال پھر 2.5 سال تو بعد چھٹیاں کٹو تو 2 سال لہذا 2 سال اندر رہے جیڑا کسی دی دھی بہن دی جبری عزت لٹ کے گیا ہے اندر رہ کے مڑ واپس آوے مڑ لٹ لو مڑ 2 سال اندر مڑ لٹ لو مڑ اندر مڑ لٹ لو لہذا یہ 10-20 بار جب پھیرا آئے گا اس لیے رنا دا حق پورا حقوق نسواں محفوظ وہ کتی قوم کو تاڑیاں مار دی ساڈی بہن نو 2 سال تو بعد مڑ نہ پلائی ویری مچ ساڈی اما نو ہر 2 سال تو بعد وکھرا تھتھی کھڑا ویری مچ یہ قانون بنے رنا خوش کھوتیاں کے رنا کر لانت نہ حضور نے ایویں نہیں فرمایا کہ 100 عورت چ 99 جہنم جائے گی 1 جنت جائے گی یہ جڑے کتے دے پتر اندر رنا تے مرد برابر کرو یہ رب نہ کی کرنا ہے کیوں کریں گے قیامت والے دن جب 99 نو جہنم سٹے گا اللہ تعالیٰ جنت ہورا کیوں پیدا کی کیونکہ بہتیاں رنا جان گیا جہنم نو مردوں کی ضرورت واسطے اللہ تعالیٰ جنت ہورا پیدا کر رہی ہے اور سنو میں اگلے دن شوکر سیالوی نو کیتا فون لودرا کلا میں کہ حضرت جی تو سب کافر آکھن تو تیرے تکفیر تو بڑے ڈردے جی میں نو آندے جی میں جلدی نال فتوا کفر دا لا دینا میں کہ دسو یہ جیڑا بل ہن پاس ہویا حکومت کرایا اسمبلی کیتا اگوں پھر اسمبلی وچ پارٹیاں متفق رہیاں ایم کیو ایم بھی نال ہوئی ہے ہے نا ایم کیو ایم پی نال ہوئی ہے پیپل پارٹی نال مجرم لیگ نال سارے انہاں آکھیا حکومت نال بھاوے سانو ہور گلاں دے خلاف ہے لیکن ایتھے کیونکہ ایتھے ساڈی ماں دا مسئلہ ہے اصا اپنی ماں نو بچن دینے ہی نہیں ہاں انہیں صاحب نال لگے ہوں میں کہ جی یہ دسو ہوں تے نزدیک پارٹیاں دے منن والے جہے حالے تک نال کھلوتے نے لکھاں کروڑاں تے نزدیک زندیق مرتد کافر دار اسلام تو خارج ہیں کہ نہیں اتو آنکھ دے پین آنکھ قرآن کا حکم یہی ہے یہ خدا کی مدد سے ہوا ہے یہ توفیق ہے اللہ کی اور یہ منافق ہے یہ فیصل یہ قانون نہیں مانتے یعنی زنا یہ پہ آنکھ دے لوگ عجیب جن سے کتے دی پوتر تیار ہوئی کھڑی او میں کیا دسو شاکر صاحب ان کو آڈے نزدی کے کافر ہیں کہ نہیں ہوں آخنا پیا حضرت رو یقینا کیوں میں کہ جی تسا لکھان کروڑوں کے اتنے فتوے کو لائی جانے میں لاوا تو میں جلد باد کفر دی مشین لائی پھرنا ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਨੱਸ ਨਾ ਸਕੇ ਤੂੰ ਫੋਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਹਾਂ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਵਾਂ ਓ ਸਜਣਾ ਘਰ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤਹਜ਼ੀਬ ਸਿਰਫ ਇਹ ਆਈ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਈਸ਼ਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਕੂਮਤ ਦੀਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅੱਜ ਮਸਜਿਦਾਂ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਦਿਸਣਗੀਆਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਤੈਨੂੰ ਦੀਨ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਤੈਨੂੰ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਤੈਨੂੰ ਮਈਸ਼ਤ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ حلال حرام دی کوئی تمیز نہیں جو مرضی کوئی ماں بہن دی کمائی کھا دی جاندے جو کلینر بنائی کھڑے جو مرضی بنائی کھڑے کی اے مولوی جی یہ دنیا داری ہے یہ ترقی ہے یہ حقوق ہے یہ آزادی ہے یہ شعور ہے اگر شانہ بشانہ نہیں چلیں گی ترقی کیسے ہوگی حاضر وہ نظریہ سیکولرزم اینی دیاں تے سیکولر دین بندا جڑا ہے کافر ہوندا لا دین بے دین دور ہو بات ترین کافر ہوندا ہے یہ ہوئی میں توانو سمجھاونا سی امید ہے کہ سمجھ آ گئے کہ انگریزی تہذیب اس بلاں دا نام ہے تے انگریزی تعلیم انگریزی تہذیب سکھاتی ہے جویں انگریزی تہذیب کفرے میں انگریزی تعلیم کفرے تا کر کے میں تینو آنا او خدا دا نام ہی جے بچنا ہی نا تے صرف سکول تو اپنی اولاد بچا لے نہیں تے اوتھے اسلامیات وی پڑھن گے تے کافر ہون گے جڑی کتاب پڑھن گے کافر اور میری گل سمجھ آگئی نہیں کوئی انہوں نے مچھے لفظان دے نہ جا گہری سوچ رہا عورتہ نو برباد کرنا ستے ہے بربادی دا بل آگ دیتا حقوق نسوان دا بل اللہ ماں جواب دیتا نسچران کو دلہ نہیں سی اقبال کہن لگا میں گناہگار ضرورہ پر بغیرت نہیں سمجھ نہیں فرمائی عمر ہیں یہ پیو قوم دا اپنی ایسے دینوں ہر اتوار لندن اچ سینما تے فلم دکھاون واسطے لے جاندے ہن اس پیو دا بیان سنو جس دے تحت تینوں ملک دا ملدا ہے نوکر نوں ملک دا ملدا ہے آکھاندا ہے نوکر جو بن گیا ہے سیکولر ہے آ جا توں کی تے میں کی جدو گل میلی چلانی آئی قانون میرا چلاؤ نہیں مڑ توں کی قائد عالم تقاریر و بیانات کتاب حوالہ سنو قائد عالم میں نو آکھنا کاف کشش والے نال قائد عالم مکار عالم انہیں ملک نہیں وڈایا انہیں مسلم قوم نو وڈایا سنو اے خالی میں نہیں ان دے خلاف تے ایک چودھری رحمت علی جانے دے چودھری رحمت علی جنہیں آندے نے پاکستان دا نام دتا تھی ہے اس دی کتاب گستاخ قائد آدم چودھری رحمت علی آ بیٹھا جی انہیں آکھیا ہے غدار مسلمان یہ ہے ہی نہیں مذہبی حکومت کے لیے ہے ہی نہیں اور میں پوچھنا جیدہ مذہب مقصود ہی نہ ہوگے وہ کافر ہے یا مسلمان ہے تو سیکولر ہو کی نواز نے جیڑا کہ حکومت ہماری میں مذہب نہیں ہوگا وہ نہیں تو سیکولر ہے وہ نہیں تو کافر ہے جنتی ایک ملہد انہیں آپ پہ دیتا ہے تو انہیں ایک حوالہ ایسے کتاب جو ہو چکڑنا صفحہ نمبر 360 ماراں اس کفرے دے سر دے وچ لٹ ادھر ویکھ لے مجلس دستور سال پاکستان کا پہلا صدر منتخب ہونے پر تقریر کراچی 11 اگست 1947 خطاب ہویا ہے کراچی دے اندر 1947 11 اگست پاکستان بنن تو صرف 3 دن پہلے کی پیا کی دے میں سمجھتا ہوں اب ہمیں اس بات کو ایک نسب العین کے طور پر اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے پھر آپ دیکھیں گے جیسے جیسے زمانہ گزرتا جائے گا نہ ہندو ہندو رہے گا نہ مسلمان مسلمان تیرا بچہ گول ہوے وہ تیرا کک نہ رہے وہ تینو پیو منن والے مرن او پڑھو یار اٹھو نفر دے بوٹو ٹوٹ ٹوٹ مت میری زبان تے اعتماد نہ کرو پہاڑ ایتھوں سامنے کھلو کے کی ٹاکدا میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں اس بات کو ایک نسب العین کے طور پر اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے اور پھر آپ دیکھیں گے کہ جیسے جیسے زمانہ گزرتا جائے گا نہ ہندو ہندو رہے گا نہ مسلمان مسلمان پیو بھائی پیو منیا سواد آیا ہے کہ نہیں ہوں کوئی مائی دلال حوالہ میرا کٹ کے بکھا جس خنزیر بریلوی نے لکھا ہے کہ یہ ولی اللہ دا تھی اس ثابت کیتا قائد اعظم کا مسلک بھی یہ پکا سنی سی جو بندی نہیں تھی پکا سنی تھی اور اوتری دے ہوئے تو پرو پیدا بھائی بال سکولی ہے انہیں لکھا ہے یہ ثابت کیتا ہے سنی میں ان کی کتاب جو ثابت کیتا کافر کیسی عجیب گل وہ آتا پیا سننی ہے تو میں آنا چھو مسلمان ہی نہیں کتاب وہ انہیں کیونکہ سکول پڑھیا ہے میں محمد عربی کا دین پڑھیا اس خنزیر نو پتا کوئی نہیں وہ گل لکھ کے خود کتاب کتاب لکھن والا آپ کافر ہو گیا خود آپ اپنے دام میں سے یاد آ گیا 269 سوا 260 سبا کی پہ لکھ رہے تعریف ہو رہے مستر دی جب 14 اگست 1947 کو متحدہ ہند کا آخری وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن آزادی کی تقریبات میں حصہ لینے کے لیے کراچی آیا اس نے اپنی تقریر میں قائد اعظم علیہ الرحمہ نے لکھا کیونکہ خبری جو بنائی کی توجہ اقلیتوں کی طرف مبذول کراتے ہوئے کہا مجھے امید ہے کہ اقلیتوں کے سلسلے میں پاکستان میں اکبر کی تقریر کی جائے گی بادشاہ اکبر جواب میں قائد اعظم نے برجستہ کہا تعریف پہ ہوتی کیا کہا سنی ثابت جواب ہمیں اکبر کی تکلیف کی کیا ضرورت ہے ہم اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں گے جنہوں نے 1300 سال پہلے صرف الفاظ ہی سے نہیں بلکہ عملاً عیسائیوں اور یہودیوں سے انتہا درجے کی رواداری کا سلوک کیا اور ان کے عقیدے اور دین کا از حد احترام کیا ایمان نال دسو یہودیاں دا دین مذہب کفر ہے کہ اسلام ہے بولو انہاں دا عقیدہ کفر ہے کہ نہیں تانوں اتنا نہیں پتا کہ کفر دا احترام کفر ہے تے لانتی اے تے ساڈے نبی پاک نو کیا آکھدا کافر کہ نبی پاک یہودیاں دے عقیدے دین دا احترام کیتا ہے جے نبی پاک یہودیاں دے دین مذہب دا احترام کیتا ہے تے پھر قرآن پاک یہود نو جانوراں تو بدتر کیا کیا ہے توجہ نہیں فرمائی مڑ اے بیان کیندا ہے ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ اہل کتاب اور مشرک یہ تمام جانوروں سے بدتر ہیں تمام مخلوق سے بدتر ہیں یہ اعتراض نبی پاک نے جہاد فرما کے جہاد فرما کے جدو بنو نذیر قبیلے دے یہودیاں نو قید کر کے نبی پاک نے مکہ مدینہ شریف وچ لیاندا 400 یہودی سن 400 آپ نے مولا علی نو فرمایا واٹے نہ مولا علی نے 400 یہودی دا گاٹا پھٹ کے پیٹ کوئے چھک دتا احترام سیکولر جو ہے نا کہہ دیا تو کسی کو برا مت کہو, اگر برا کہنا ہے تو اسلام کو کہو, دہشت گرد اس کو کہو, جو کہنا ادھر کہو ادھر کو کہتے, وہ تو ٹھیک ہے. کافر جو ہے تو کافر دی آپ تعریف کرنی. اور سنو ہوں ایک قوالہ مارا, معاشرت دے اندر لا دین, معاشرت دے دین نہ ہوئے, جنا کرن رنہ ننگیاں رہیں جو مردی کرن, کسی کو کچھ نہ کہو, یہ حقوق ہیں, یہ آزادی ہے, یہ بھی سبق لے لو. حوالہ پیو دا مارا, قائد اعظم تقاریر و بیانات جلد نمبر 3 وہ 4 277 صفحہ کنا تقریر کتنے ہوئی ہے, خطاب کیڑی تھان سے ہوا ہے, کیڑی تاریخ میں ہوا ہے, علی گڑھ مجرم یونیورسٹی, وہ اپنا مسلم یونیورسٹی, مجرم لیگ کے جلسے میں تقریر 10 مارچ 1944, پاکستان بن تو کتنے سال پہلے, 300. حوالہ سنیا جائے, ایک اور نہایت اہم معاملہ جو میں آپ کے ذہن نشین کرانا چاہتا ہوں, یہ ہے کہ کوئی قوم عظمت کی بلندیوں کو اس وقت تک نہیں چھو سکتی جب تک کہ ان کی خواتین ان کے ساتھ شانہ بشانہ نہ چلیں. ولی بننا طریقہ پہ دستا ہے کہ ولی کیویں بننا ہے, زمانے کا غوث کتب کیویں بننا ہے. اگے سنو, ہم بری رسم و رواج کے شکار ہیں, یہ انسانیت کے خلاف ایک جرم ہے کہ ہماری خواتین گھروں کی چار دیواری میں قیدیوں کی طرح محبوس ہیں. ولی اللہ بننا جائے, بڑھنا ہے جی, بڑھنا ہے تو کاندھ اٹھاؤ. ولی بننا جی تو کاندھ نہ ہوئے, جی میں کھوتی کلے تے سریا ہوئے, یہ میں رانے کھلوٹی ہوئے تو مڑ سلا آئے. اور میں تو انہوں پوچھنا, ایمان نال دسیا جی, پردے تے چار دیواری دا حکم قرآن دا ہے یا کسے اور دا؟ میں کسی ملا تو فتوا نہیں پوچھنا, تو پوچھنا ایمان لال دسیا جائے, تو دل کی آخر تسا کی آدھے ہو, جاؤ کسی ہندو نو پوچھو, ہندو نو پوچھو اسلام مسلمانوں دا اسلام عورتوں پرتے دا حکم دینا جی, ہندو آخ جاوے نہیں میری زبان. سکھ بھی آخے گا اسلام باقی حکم دے. تو ہوں جڑا آخے ہم اے پردے تے چار دیواری والی رسم بری, انسانیت کے خلاف یہ جرم ہے, انہیں قرآن کیا کیا بولو اے, اس قرآن نو برا آخیا کہ نہیں, جرم مجرم آخیا کہ نہیں, اللہ تعالی نو آخیا کہ نہیں, نبی پاک نو آخیا کہ نہیں. لکھ لانا تے دیوبندیاں دے نزدیک, انہاں دے نزدیک قائد اعظم تے ولی اللہ ہے, تے ختم دا ختم پڑھن والا مشرک ہے. قبر تے جانا مشرک لے, یہو جے لگڑا کہاں پکڑے, میں سواگا پھر ہی جانا, اور جو بندیاں نو آکھ ٹپر کٹھا ہو کے سارا میرے جواب دے دے, لیکن میرے چ لحاظ کوئی نہیں, میں نہیں ویکھنا, یہ آندا میں بریلویاں تے, آندا میں دیوبندیاں تے, آندا میں بھابیاں تے, اینوں میں آکھا چلو تو اس پاسے تو بریلوی ہے نا, پیچھا ہو جا, اتنے تے کچھ میری دار خیر ہے, تو تے اپنا ہے نا. میں سورا نو انج رگڑا, میرا کوئی اپنا نہیں, میرا صرف حق اپنا ہے, بس ایک ہی بنٹ ہے. اور سجنا قسم خدا دی کر کے اللہ ادھر دیکھ, ایک سیکولرزم دی بنیاد تے ملیا سی ادھر اقوام متحدہ یہودیاں بنایا یو این او انہاں نوں آکھیا ساڈے چارٹر دا پابند رہنا اے خنویر انہاں کافراں دے چارٹر دے دستور دے پابند ہو گئے انہاں آکھیا لو پھر آ لو چابی تساں ساڈے نوکر اساں تہاڈے سردار تا کر کے حالے تک تیرا ملک اقوام متحدہ دا پابند ہے فوج تیری تیرے آنکھے تے نہیں اقوام متحدہ آنکھے بم مارو افغانیاں دے مار دے نا عراق دے نسل تیری پابند ہونا دی کیوں ہن تو اینج کر جا نسل انگریز دی ہوگی اونا نو آنکھ انگریزا تے بم مار نسل ہندوان دی ہوئے اونا نو آنکھ ہندوان تے بم مار نسل سکھان دی ہوئے اونا نو آنکھ سکھان تے بم مار لیکن ایدے دلے اساں مانا کیونکہ تعلیم جو اوہی سیکولر لانتی ہو ادھرو ملک ملیا ہے سیکولر ازم دے تحت ہو کہ مسلمان مسلمان ہی نہیں رہیں گے میں کہا جاؤ پھر آلو چابی تو میں چلیا تو ساں اتھے ہونا ہے قانون میرے نظام میرا سارا کچھ میرا چلاؤں لالے تسی مسجدہ پایا جے جلسے کرے آجے مسجد اسلام آباد اچھی ہوئے ہر تھاں تے ہوئے مسجد سونی ہوئے لیکن اندروں کافر ہویا جے جدو تساں سمجھو گے دین کا دنیا میں تعلق ہی نہیں ہو جاؤ گے کافر سیکولر تعلیم تے سیکولر ازم تنگریزی تحریف تے جو اپنا لئی فکر عمل وہی ہو گیا وہ تو آدھا ملک نا پاکستان ہوئے گا پلیتی دا مرکز نظام جو میرے پہ آپ پہ پلیت ہو وہ سجنا مسیطہ نال ملک جے اسلامی بندا تے لندن بھی اسلامی ہندوستان بھی اسلامی امریکہ بھی اسلامی کیوں اتھے بھی مسیطہ ہے اتھے بھی قرآن سب دن بندیدہ بھی ہے اور میں پوچھنا ملک اسلامی کی شہر نال بندا ہے مسیطہ نال تے نہیں بن پہ سکتا پھر سمجھ لو ملک اسلامی ہو تو بندا ہے جب وہ قانون اسلام دا سن تھانے دے وچ مسجد ویکھے گا مسجد دے وچ 100 قران ویکھے گا لیکن تھانے وچ قران نہیں ویکھے گا نہیں تے ثابت ہو اوتھے یہودی دا قانون پیا ہوندا آئی نے پاکستان تازیرات تے پاکستان ہونا اوتھے قران نہیں ہوندا مسجد دے تھانے دے وچ مسجد ہے مسجد دے وچ قرآن ہے لیکن وہ مسجد اچ تھانے تے نہیں بچہری دے نال مسجد بنی کھڑی ہونی ہے سونی کچہری دے وچ 100 قرآن مجید ہو مسجد اچ لیکن کچہری ہے ہاں ایک شاید جدو شیطانی دنیا نے دے واسطے وہ فائدہ ویکھن مذہب دے استعمال وچ پھر استعمال کر بھی لیندے جی کیونکہ سیکولر مذہب کا نام نہیں چھوڑتا اور وہ کام اتنا کرتا ہے کہ جہاں پر دنیا کے کام شیطانی میں اسلام رکاوٹ کرے تو کہتا ہے لادر جتھے آوے تو ہن ساڈا ایتھے دنیا دا کھاتا الٹا ان دے نال چلنا ہے اوتھے بنا دل لایا اسلام علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے اور ادھر ویکھ جدو حلف لین دی واری آتی حلف لینا ہاتھ کہ رکھا دینا ہوں کی آتا ہے میں قرآن پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہوں میں پاکستان کا وفادار رہوں گا انسان کا وفادار رہوں گا. وہ بھائی مانا ہاتھ ایندے ترقی کھڑا ہے وفادار پاکستان کا یہ دیتے ہاتھ رکھی کھڑا ہے حق بندہ سی تو آندا میں انہوں آندھا نہیں دلہ کافر کافر او ویٹی جیڑا سکھ نہیں ہندو نہیں عیسائی نہیں یہ کافر آو ہے اور ہے منافق جیدی پشان اکھی یہ دے متھے دے تلک نہیں ویکھے جائے یہ صرف اندر دا کافر ہے اور ہر پاسے رل جائے گا یہودی صرف اپنے عبادت خانے ہیں عیسائی صرف اپنے عبادت خانے ہیں اور یہ جڑا سیکولر ہے یہ یہودیاں دے عبادت خانے ہیں عیسائی دے وچ سکھاں دے وچ ہندواں دے وچ مسلماناں دے وچ دے وچ سمجھ نہیں لگی نے او ماں تیرے تو پوچھنا ایم این اے ایم پی اے وزیر خنزیر مشیر حلف پہ چک دین تے ہاتھ رکھی کھڑے قرآن تے تے وفاداری انگریز دے قانون نال آکھنا تے یہ سی کہ میں تے ہاتھ رکھ کے آنا میں دا وفادار رہاں جے اس تے وفادار رہن دا او قسم کھاندا پھر اس قرآن نے مسلماناں تے بم مراون دی اجازت تے نہیں تھی دینی توجہ نہیں فرمائی عمر ہے پر او سوراں دا سور ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਤਾਂ ਆਖਦਾ ਵੇ ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇਗਾ ਤੇ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸਾਂ ਆਖਾਂਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੈਕੂਲਰ ਮੁਲਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਏਜੰਟ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਨਾਬ ਚਾਰ ਚਾਰ ਇਕਵਾਮ ਮੁਤਹਿਦਾ ਰੁਕੋ ਨੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਪੰਜ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜੇ ਕਾਫਰ ਨੇ ਅਸਾਂ ਇਹ ਮੁਲਕ ਪੰਜਾ ਕਾਫਰਾਂ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣਾ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇਗਾ ਉਹ ਪੰਜਾ ਕਾਫਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣਾ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹ ਆਖਣਗੇ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਸਾਲ ਬੰਮ ਮਾਰ ਕੁਰਾਨ ਸਾੜੇਗਾ ਮਦਰਸੇ ਤੇ ਬੰਮ ਮਾਰ ਮਾਰ ਦੇਗਾ ਕਿਉਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੱਲੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੁਨਾਫਿਕ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਰੱਖੀ ਖੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਜਣਾ ਇਹ ਸੂਰ ਜਿੰਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬੜੀ ਔਖੀ ਤਾਂ ਹੈ ਇਧਰੋਂ ਹੱਥ 'ਚ ਕੁਰਾਨ ਹੈ پاکستان اسلامی جمہوریہ میں بولنا کہ اسلامی جمہوریہ اسلامی اور جمہوریہ اتری دام ہے کہ جمہوریہ دا معنی ہوتا ہے مخلوق کا قانون مخلوق کی حکومت اور اسلامی کا معنی ہوتا ہے خالق کی حکومت توجہ نہیں فرمائی اے سنو ایک گل تانوں کرنا اج نویں کرا سناوا میں گل کرن لگا قسم خدا دی جے قبضہ قدرت میری جان ہے ووٹ انگریز دے قانون اے نظام جڑا چلدا ہے پیا ایندے واسطے ووٹ لڑنا الیکشن لڑنا حرام ہے ہی ہے او میں آنا تینو اج سمجھانا اسلام واسطے ووٹ منگنا کفر ہے لے اج پھر آ کٹی کٹا دی گل اے مولی فضلو قاضی اسلام کے لیے ووٹ لے رہا نورانی نیائی سنو کسی سے ووٹ لینے کا یہ مطلب ہے اس سے رائے لی جائے رائے تو تمہیں یہ قبول ہے یہ نہیں ہے اسلام واسطے ووٹ منگن دا اے مطلب ہویا کہ تم ووٹ دو اپنی رائے ظاہر کرو تمہیں اسلام قبول ہے یا نہیں توجہ نہیں فرمائی جس قوم دے راہبر اے بے ایمان ہون تھلے دا کی میں تواڈے تو پوچھنا جدوں اسلام اتر رہا سی نبی پاک نے کبھی صحابہ کرام نو پوچھا سی قبول ہے جے کہ نہیں واپس کر دیا بھائی دلال کو ثابت کر را رد کرنا قبول کرنا یہ اختیار اتنے ہوتا ہے جتھے گل جائز القبول ہو جڑی ہو گئی واجب القبول جنا چر بندہ کافر ہے انہوں اختیار ہے قبول کر یا نہ کر جدو مومن بن گیا ہے پھر اختیار کا کی مانا سونا رب فرماندا ایمان والے دی شان اے وے سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر اللہ فرماتا ہے ایمان والوں کا کام یہ ہے کہ وہ کہیں ہم نے سنا اور مان لیا تو توجہ نہیں فرمائی مرے اوچی بول رہا سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کسی جگہ دے نہیں فرمایا کہ ایمان والوں کا کام ہے وہ کہیں ہم نے سنا اور سوچیں گے قرآن کڑ بکھاؤ نبی پاک نو اے اختیار نہیں اللہ تعالیٰ دی طرف تسا امت نو پوچھو قبول ہے یا نہیں جیڑا اختیار سید الانبیاء نو نہیں اج دا ملہ کتھوں لے کھڑا ہے میں یار صاحب ہے گرام رائے نہیں لیتے تھے ایک ہے نظام کے لیے رائے لینا ایک ہے نظام کو چلانے والی شخصیت کے لیے رائے لینا اسلام میں شخصیت کے لیے رائے لی جاتی ہے نظام کے لیے نہیں توجہ نہیں فرمائی اسلام میں جی پوچھا جاندے اے اسلام دا قانون جو چلاونا ہے چلاونا تے ہر صورت تے بندہ کیڑا ہو یہ نہیں پوچھا جاندا اسلام ہوے تے نہ ہو اسلام دے مقابلے دے وچ جتنیاں پارٹیاں سیاسی ہیں وہ تے کافر ہے یہ ہے نے مرتد ہے یہ ہے نے انہاں دی رنہ تے طلاق ہے یہ ہے نے او میں تے رونا کرونا انہاں ملونڈیاں دا انہاں دا کی بندی معلوم ہوا اس کے ووٹ ہی تھڈو حرام ہے اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں بھائی تاکہ بھاویں کوئی داڑی من کے آوے بھاویں رکھ کے آوے ان ووٹ دینا حرام ہے کفر دے یہودی دے انگریز پاکستان دے قانون واسطے تے ہے اور جڑا ملا آوے ان جتی بکھا بے غیرت اسلام کے لیے ووٹ نہیں اسلام کے لیے تو حسین جیسوں کا خون چاہیے تو ووٹ منگتا پھر نا ادھر ویک آخری گل کر کیونکہ ملک تو آتا سیکولر ہے اور سیکولرزم کے تحت وجود جائے اور تعلیم بھی سیکولر لا دی سینسی انداز فکر رکھتے ہیں اس وجہ نال قانون بنیا ہے اسمبلی پاس آ رہا اس نالوں ود سرکار آقا محمد مصطفیٰ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی انہاں بچیاں مولا توفیق عطا کرے اور اسی طرح یہ پاک محمد مصطفیٰ دا عشق قائم رہے گا اے اج دی رات جڑی ہے اے معمولی رات نہیں تسی آئے بیٹھے میں اسے رات دی اسے رات دی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ تسی خالی کوئی بھی نہیں مراد تو بغیر جاؤ, کہ جن کی محفل ہے وہ محفل میں ضرور آتے ہیں, کہ کتے خوش نصیب ہو کہ جڑے تسی میرے آقا دی نظر چ آ جاؤ گے کہ میرے دیوانے بیٹھے ہیں. آہا اللہ تمہیں سلامت رکھے. تے میرے بچے نے 27 سالوں کے بعد میں اتھے پھر آیا, کیونکہ عشق کی گل ہوں میں ان وقتوں کے ٹائم میں یہ سفر طے کیتے سن جدوں پکیاں نہیں ہوں کچے رستے ہوں. تو اللہ تمہیں سلامت رکھے, پاک نبی تھوں آباد رکھے. یہ میرا بچہ ہے منظر عباس, کہ اللہ تعالیٰ نے اس عزت اور شان پاک محمد مصطفیٰ دے دیوانہ جیڑا بھی ہوگی انہوں مل جاندی, کوئی ضروری ہے نہیں جیڑا بھی عاشق رسول ہو. یہ بچہ نہ تاں سنائے گا تھوں, میں تاں حاضری دینی ہے صرف تھوڑی کہ تھوں ایک باری اپنا چہرہ پھر وکھانا سی بہو چک والے نے کہ بابا مستان شاہ زندہ ہے بابا مستان شاہ مریا نے. بڑے عشق دے نال تے بڑے شوق دے نال آقا محمد مصطفیٰ سروے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نو آپاں بڑے استقبال دے نال لے کے آئیے. ذرا درود پڑھو خسائی جی ذات تے. جڑیاں آپ چنگیاں تے او کی چنگیاں تے بنا خسم سراں توں ننگیاں جڑیاں آپ چنگیاں جڑیاں آپ چنگیاں جڑیاں آپ چنگیاں چنگیاں بنا خسم سرا تو ننگیاں نے کملی والے دی نظر منظور ہوے او مندیاں جانو چنگیاں. سبحان اللہ سبحان اللہ. مرشد دے دروازے تے یار موکم لال چھوکاں پر نویں نویں نہ پیر بناوی ان باج کمینیاں لوکاں. اللہ تمہیں سلامت رکھے, پاک نبی چوریاں چوریاں کرے. اج رات کس نے اج رات معراج کی رات ہے, حضور کا انتظار نہیں کرنا تھی, اج خدا کی خدائی نو مقام حاضر کری بیٹھو میں سب, کیونکہ جتوں کے محبوب کا ذکر ہوں تے خدا بڑا بے چین ہوتا اپنے محبوب تو ایک پل بھی نہیں جدا رہے سر. اس واسطے اللہ کرے کملی والا سونا تے تھوڑے سونے باغ بنا وے صدقہ حسن حسین دا جی تھوڑے سارے دکھڑے بھی مکا بے اولادیاں نو صدقہ علی اکبر دا تے اولاد چھولی وچ پاوے. او مینوں قسم خدا دی आशिक नबी दा ते खाली महफिल विचों ना जावे। फरमाइशी मुर्शद दे ओ दरवाजे उते ते यार मोकम लादा छोका नमे नमे ना पीर बनावी इन बाज कमीनियां लोक। सरकार दी जात ने कहा कि मैं उस मरीज से कर दावत खानी है, मैं मुक्त सर करता जाना, मैं नजर नहीं को करनी क्योंकि टाइम के मुताबिक बड़ा है कि मैं उस मरीज से कर दावत खानी है कि जेड़ा मेरे घोड़े नु जा। وہ کیڑی سرکار سن غوث پاک پیانے پیر دا تقریر شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی تو تیروانی ابو صالح دے دل دا جانی۔ کوئی مریض آکھے سرکار نو اج میں دعوت کھوانی ہے، کوئی آکھے اج میں گھر سرکار دے پیر پوانے نے، کوئی آکھے اج میں سرکار دے گھر پیر پوانے نے، سرکار فرمانے اس مریض دے گھر دعوت کھانی ہے، نو مہینیاں دا بچہ ہوے اس بچے دا دماغ کڈ کے میرے گھوڑے دے اگے حاضر کیتا جاوے، اس مریض دے گھر دعوت کھانی ہے۔ ہن اولاد والے آپو اپنے گھر گئے چلے، ایک بے اولاد روندا روندا घर आया, घर आली ने आख्या करमा लिया तेरे तक पेशवा है, सुन तेन राजी होना चाहिए थी, खुश होना चाहिए थी, ते तू रोंदा पे आख्या करमा लिए कुछ ना पूछा कि मेरा रब दस ओ क्यों आखे मेरी सरकार ने फरमाया थी कि मैं उस मरीज से घर दावत खानी है जेड़ा मेरे घोड़े नु जावे, नौ महीने का बच्चा और उसका दिमाग कट के हाजिर करके मेरे हाजिर करे तो फिर उस मरीज से घर दावत खानी है। ते सारे मरीज औलाद वाले फुट गए, मैं बे औलाद रोंदा रोंदा घर आया आख्या अल्लाह जे तू मैंने पुत्र दिता हों तो मैं मुर्शिद को कुर्बान कर देना। घरवालिया ने करमा लिया ही जी बूंद लै आख्या क्यों यार रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका हबीब میرے دوست تبلیغ دے پاس زیادہ ہو پڑنا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ خدا نہ رہے تو خیال یار رہے. پتہ بھی چاہتا ٹریکی کا ہے جس کو اس بات کی سنداز کو پیش کیا ڈھولا کھڑے دوں بہوے دوں میرا ڈھول کتوں مت تجرے تک ڈاڈا تک ڈاڈا سوپ نماز دے آدھے بچ جے دوں مت تجرے نتیا پورن مسر کم انسر ہر وقت کھڑو مت توں نظرے ہر وقت کھڑو مت توں نظرے. آزاد بہت ساری میٹرو پہ بھی پیدا ہوئی ہے اسپیکر پہ بھی بنتی ہے لیکن جناب لیکن سبحان اللہ کہنے کے لیے کوئی پیدا نہیں ہے کہنے زبان کوئی رہے نہ رہے تو خیال یار رہے شام شام کرلاوے جد شام شام کرلاوے میں آ جا سونے بہیا جھولا عربی مائیا اڈ آئے اور آپ میں راج دی جان میاں جس شام شام گھر آئے کوئی رہے نہ رہے تو خیال یار رہے ہم ہیں ہم ہیں غلام ہم ہیں غلام ان کی غلامی پہ ناز ہے پہچان جائیں گے اسی نام و نشان سے ہم تو زمین محلی نہیں ہوتی زمان محلی نہیں ہوتی زمن محلا نہیں ہوتا آپ بھی پڑھ لیجئے زمین محلی نہیں ہوتی زمن محلا نہیں ہوتا زمین محلی محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا, محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں. اللہ تعالیٰ سب کو سلام کر کے پڑھ لیجئے, محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا, محمد کے غلاموں کا کفن میلا. محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا, محمد کے غلاموں کا کفن میلا. یہ بات سچ ہے, سچ ہے تو پھر کہہ دیجیے, تھوڑا سا جاگ کے بیٹھے, تھوڑا سا ذوق سنائیں گے, سنا سر کو بھی ان شاء اللہ ذوق کے ساتھ پڑھنے کا موقع ملے گا. محمد کے غلاموں کا کفن میلا, محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا, محمد کے غلاموں کا کفن میلا. روزہ کس طرح